इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा। तिलावत हमदोनात नज़में और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तिमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस। राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद, फ़ोन नंबर 0333-6525-3700। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, हमारा और पूरी दुनिया के इंसानों का जो मौजूद हैं, जो आएंगे, जो गुजर गए, इन सब का बनाने वाला खालिक और मालिक और सारी कायनात की हर चीज का बनाने वाला वो अल्लाह है। अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। लम युलद, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। वो हम युखलकून, और हम सब बने हुए। जो चीज बनी होती है वो बनाने वाले की मोहताज होती है। जिसको किसी ने बनाया हो वो किसी का भी मोहताज कोई नहीं। सारा जहान उसने बनाया तो उसका मोहताज है। उसको किसी ने नहीं बनाया वो किसी का भी मोहताज कोई नहीं। सारे जहान की एक मुद्दत मुकरर की, उम्र, वक्त, मकाम, शक्ल, सूरत, मूरत, खुद अपनी जात में ला मकान है, खुद अपनी जात में वो लाजमान है, खुद अपनी जात में मौजूद होकर शक्ल से पाक है। उसका हाथ है, जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया यदुल्लाह है, कैसे है इसका इल्म किसी को नहीं सिवाय अल्लाह के। फैन्ना कबे आयुनिना, आंख भी है, कैसी है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो मौजूद पर शक्ल से पाक, मौजूद और जगह से पाक, जगह मखलूक है, अल्लाह खालिक है। जगह कहते हैं जिसका तूल हो, अर्ज हो, ऊंचाई हो, निचाई हो, ये जगह है। लंबी भी हो, चौड़ी भी हो, बुलंद भी हो, पस्त भी हो, उसको कहते हैं जगह। तो अल्लाह न किसी तूल में आता है, न किसी अर्ज में आता है, न किसी बुलंदी में आता है, न किसी पस्ती में आता है, न किसी जगह में आता है, न किसी मकान में आता है, न किसी जमाने में आता है, न किसी जहत में आता है। लिहाजा वो होकर ला मकान है, और वो होकर ला जमान है, और वो बाकी रहकर खाने पीने सोने ऊंघने से पाक। हर हाल में अपने कुव्वतों में बेमिसल था। मैं भी वहां बैठा बैठा ही सो रहा था। मैं बहुत सख्त आज थका हुआ, 5 बजे से पहले का उठा, फिर मुल्तान जाना हुआ, फिर आना हुआ, फिर इधर बयान इशा के बाद रखा, तो अब मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। थोड़ी सी थकावट आई, कुछ नींद की कमी आई, सुबह से खाना भी नहीं खाया, सफर सफर सफर सफर। तो अगर अल्लाह ताला भी ऐसे काम पड़ने पर थक जाता तो सारा जहान तो बर्बाद हो जाता। लिहाजा कहता है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह एक है और उस जैसा कोई है ही कोई नहीं। वो कैसा है? अल हय, जिंदा। किस तरह जिंदा है? रूह के साथ? नहीं नहीं, रूह तो तुम्हारे अंदर है, वो इससे पाक है। अल कय्यूम, कायम। किस तरह? कुर्सी पर, तख्त पर, सड़क पर, घर पर। अल कय्यूम कायम है, मकान जमान रोटी पानी के बगैर आप इस वक्त कायम हैं। जमीन पर मैं कायम हूं, कुर्सी पर मौलवी साहब कायम हैं, मिंबर पर ये दरख्त कायम है जड़ों के साथ, जमीन पर अल्लाह अल कय्यूम, अल्लाह कायम। ना जमीन उसके पांव तले, ना अर्श उसके पांव के नीचे, ना वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, ना वो तख्त बिछा के उस पर लेटा हुआ है, ना वो गद्दे लगा के उस पर कमर लंबी करके ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، ایسی بے مثل ذات ہے، القیوم قائم ابدی، الحی زندہ ہمیشہ سے، کبھی تو تھکتا ہی اسے نہیں، لا تاخذہ سنا، کبھی نہیں تھکتا، تھکتے تھکتے میں ابھی آپ میرے کمرے میں بیٹھا، میں سو رہا تھا، بیٹھا بیٹھا ہی سو رہا تھا، لا تاخذہ سنا، اللہ نہیں تھکتا کہ اونگنے لگے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ ہمارا رب سوتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کو میں بات سمجھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو پیالے دے دیے اور پھر فرمایا کہ ان کو لے کے کھڑے ہو جاؤ رات کو، قضا ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ گرنے نہیں چاہیے، کبھی بہت اچھا، تو ایسے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور نبی، ویسی طاقتور ہوتے، کھڑے کھڑے کھڑے، جھٹکے آنے لگے اب نیند کے، کبھی یوں کبھی یوں، آخر جو ایک دفعہ زور سے جھٹکا لگا، پیالے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گرے، ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب ذرا دیر کے لیے بھی اونگ جائے، سو جائے، تو یہ زمین آسمان ایسے ٹوٹ جائیں جیسے پہلے ٹوٹ گئے۔ لا تاخذہ سنا، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ما مسنا من لغوب، تھکتا نہیں، ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں۔ سمجھنے کے لیے عربی کا محتاج نہیں، سانو آدھا عربی گل کرو تو مر گیا سکھا، اگر تو قرآن ہی پنجابی پڑھنے ہیں تو عربی گل کتوں کرنی، الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ہماری سورۃ فاتحہ ہے، الرحمن الرحیم، یہ دیہاتوں کے امام مسجد ایسے پڑھ رہے تھے تو بےچارے عام آدمی کا کیا حال ہے۔ نہیں نہیں، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسئلتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے میرے بندو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، انسان جنات، خوش افطر، زندہ مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اولین آخرین، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، میرے بھائیو، اللہ قائم، اللہ زندہ، اللہ اونگتا نہیں، اللہ سوتا نہیں، اللہ تھکتا نہیں، اللہ گھبراتا نہیں، بات سننے کے لیے عربی کا پابند نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ عربی کا پابند، بلکہ باری باری بات کرو اس کا بھی وہ پابند نہیں کرتا۔ میں کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارا جہان اکٹھا ہو جاؤ، اب مجھ سے مانگنا شروع کرو، عورتیں اپنا مسئلہ رکھیں، مرد اپنا رکھیں، بچے اپنی بات کریں، بڑے اپنی بات کریں، بوڑھے اپنی بات کریں، دیہاتی اپنی بات کریں، شہری اپنی بات کریں، امریکہ والے اپنے بات کریں، سارے صحراؤں والے اپنی بات کریں، جنگل والے اپنی بات کریں، اور بولنے میں اردو بھی بولو، پنجابی بھی بولو، ہندی بھی بولو، سندھی بھی بولو، بروہی بھی بولو، بلوچی بھی بولو، مکرانی بھی بولو، بلتستانی بھی بولو، گلگتی بھی بولو، اور سرائی کی بھی بولو، اور وہ برماوی بھی بولو، سری لنکا والی بولو، ٹیمل بولو، ہاؤسا بولو، سنسکرت بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، جنگل کی زبانیں بولو، سارے انسان اپنی اپنی زبانوں میں اکٹھے بولو، اکٹھے ایک وقت میں بولو، ایک وقت میں، ایک وقت میں سارے بولو، اکٹھے بولو، اپنی اپنی زبانوں میں بولو، تو اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سب کی سنتا ہوں اور کہیں خطا نہیں کھاتا، کہیں خطا نہیں کھاتا، لا یشغلہ سمع عن سمع، کہیں خطا نہیں کھاتا، لا یلہیہ قول عن قول، ایک کے بولنے سے دوسرے کے بول سے غافل نہیں ہوتا، ایک کی سننے سے دوسرے کی سننے سے غافل نہیں ہوتا، ایک کی مراد پوری کرتے ہوئے دوسرے کی مراد پوری کرنے سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ بے مثل ذات، اللہ اپنی ذات میں صفات میں ابتدا سے پاک ذات انتہا سے پاک ذات. ایک مثال سے اللہ ہمیں بات سمجھاتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ تم ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو, صرف اسے ذخیرے نو وڈھو تے قلم بناؤ کتنے بن جاسے, پیرو والدہ ذخیرہ اکٹھا کرو کتنے بن جاسے, اور کچے کھو والا پرونچی چا وطنی والا گو چھانگے مانگے والا اگو گلگت دے چترال دے جنگل جنگل چلاس دے جنگل چلغوزے دا درخت خدا نو کوئی پتہ لگدا شروع کتھے پہ ہوندا تے مکدا کتھے پہ. ساری دنیا کے جنگل کاٹ دو, ساری دنیا کے جنگل کیا کرو قلم بناؤ بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمندر تم سیاہی بن جاؤ, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, سات سمندر سیاہی بن گئے, درخت قلم بن گئے. درخت آج کے نہیں, جو درخت جل گئے ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں, جو درخت آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی ساتھ شامل کیے جائیں, پھر ان کو کاٹ کے قلم بنایا جائے, پھر اس کے بعد اس سے لکھنا شروع کرو. اور سمندر کے کناروں پر انسان جنات درند پرند چرند ہر آدمی ہر جانور لکھنے والا بن جائے, فرشتوں کو اتارو مدد کے لیے, جبریل آئے میکائیل آئے اسرائیل آئے اسرافیل آئے, عرش کے فرشتے آ جائیں, لوح قلم کے فرشتے آ جائیں, اور اوپر کے جو سفرا کرام برارا وہ فرشتے آ جائیں, پھر سارے نبی آ جائیں, آدم ہوں نوح ہوں عیسیٰ ہوں موسیٰ ہوں علیہ السلام, ہارون ہوں یوشع ہوں دانیال ہوں الیاس ہوں وقار ہوں لوط ہوں ذوالکفل ہوں شعیا ہوں یعقوب ہوں اسحاق ہوں یوسف ہو ابراہیم خلیل ہو صالح ہو ہود ہو شیس ہو ادریس ہو علیہ السلام, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود ہو, اس کے ہاتھ میں بھی ان کے ہاتھ میں بھی قلم ہو, اور ان کے آگے بھی کاپیوں کا دفتر ہو, اور وہ بھی انہی میں بیٹھ کر اللہ کی تعریف لکھ رہے ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آدمی لکھنے والا, ہر رسول لکھنے والا, ہر پیغمبر لکھنے والا, ادیب فصیح بلیغ عالم خطیب سب لکھنے والے, مرد عورتیں لکھنے والے, فرشتے آ کر جبریل میکائیل ملک الموت اسرافیل عرش کے فرشتے سارے کیا لکھ رہے ہیں, اللہ کیسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں, کیا ہوگا, لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, سمندر خشک ہو جائیں گے, قلم ٹوٹ جائیں گے, تمہارے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. ولو جئنا بمثله مددا, کتنے اور سمندر لے پھر بھی نہیں ختم ہو, اتنے اور لے پھر بھی نہیں ختم ہو, کیوں کہ مخلوق محدود چیز کا نام ہے, اور خالق الوا محدود ذات کا نام ہے, اور محدود کبھی لا محدود کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بھائی اس کی تعریف, اس کو یاد کرنا, اس کی تعریف کرنا. ایک بدو مسجد میں آیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا, ہمارے نبی پاس بیٹھے تھے, وہ کہنے لگا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یسفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ويعلم مكائيل الجبال ومكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري اخره وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاق فیہ. یہ اس نے دعا مانگی, دعا کیا مانگی, اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا, یا من لا تراہ العیون, اے وہ ذات جس تک خیال کا گھوڑا برک رفتار بھی ہو تو نہیں پہنچ سکتا, ولا تخالطہ الظنون, اے وہ ذات کے سارا جگ جہان مل کر بھی تیری تعریف کرے تو تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی, ولا یصفہ الواصفون, اے وہ ذات جو زمانے کے انقلاب اس پر اثر نہیں کرتے, لا تغیرہ الحوادث, اے وہ ذات جو زمانے کی نیرنگیوں سے ڈرتا نہیں, ولا یخشى الدوائر, جو رات کے اندھیرے کی چیزوں کو جانتا ہے, دن کے اجالے کی چیزوں کو جانتا ہے, درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے, جو گر گئے ان کو جانتا ہے, ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, جو گوشے اور خوشے اور پھل اور دانے کو جانتا ہے, اور جو سمندروں کا وزن جانتا ہے, پہاڑوں کا وزن جانتا ہے, آسمان کے نیچے دیکھتا ہے, زمین کی تہ میں دیکھتا ہے, سمندر کی تہ میں دیکھتا ہے, پہاڑوں کی غاروں کے اندھیروں کے اندر میں چلنے والی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے. یہ اس نے یوں اللہ کی تعریف کر کے پھر کہا میری آخری عمر اچھی کر دے, میرا آخری عمل اچھا کر دے, تیری میری ملاقات کا دن سب سے اچھا دن کر دے. تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی ہے. کر لیا بولے آئے. اب کہا میاں ادھر آؤ. وہ آ گیا. کہا یہ تجھے تحفہ. پھر آپ نے کہا تجھے پتا میں نے یہ تحفہ کیوں دیا ہے؟ کہا یہ نہیں, شاید آپ کی میری رشتے داری اس لیے دیا ہے. کہا نہیں نہیں, بے حسن ثنائک علی اللہ, جو تو نے آج اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ ہمارا خالق ہے, ہم کچھ نہ تھے اس نے بنایا, ہم کچھ نہ تھے اس نے پہلے ہمارے لیے زمین کو بچھایا, پھر آسمان کی چھت کو اٹھایا. والارض بعد ذلك دحاها, زمین بچھائی. والارض وما طحاها, زمین کے بچھانے والے کی قسم. جعل لكم الارض ذلولا, زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا. فامشوا في مناكبها, اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلو. کتنا خوبصورت اللہ نے لفظ استعمال کیا, تعبیر کتنی خوبصورت ہے. جیسے باپ نے اپنے بچے کو کندھوں پہ اٹھا کے چل دو, پر اچھل رہے کود رہے اور ان کو پیار سے سنبھال کے چل رہا. کہ زمین تمہارے لیے غلام بنا دی, اس کے کندھوں پہ اچھلو کودو, یہ تمہارے تابع ہے. پیشاب کرو کچھ نہیں کہے گی, پخانہ کرو کچھ نہیں کہے گی, مسجد بناؤ کچھ نہیں کہے گی, مندر بناؤ کچھ نہیں کہے گی. اور تمہارے لیے میں نے اسے مسخر کر دیا. ہم سے پہلے زمین بنی. والسماء بنيناها, آسمان بنا. الشمس والقمر والنجوم, سورج چاند تارے بنے. یغشی اللیل النہار, دن اور رات بنا. هو الذی سخر البحر, پانی بنا. سخر لکم الانہار, دریا بنائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے. انظروا الی ثمرہی, اس کے پھل کو بنایا. اذا اثمرا, اس کو بینعہ, اس کو پختہ کیا, اس کو شیریں کیا. ابھی ہم میں کوئی نہیں پیدا ہوا لیکن آم کا درخت وجود میں آ چکا ہے, وہ پھل دینے کا طریقہ سیکھ چکا ہے. باد سبا اٹکیلیاں لینا سیکھ چکی ہے, پانی موجوں کی شکل میں بہنا سیکھ چکا ہے. کوئل اپنی کوکو سیکھ چکی ہے اور بلبل اپنا نغمہ سیکھ چکی ہے اور گلاب اپنا سرخ پیرہن پہن چکا ہے اور چمبیلی سفید ریشم کا کپڑا پہن چکی ہے. رات کی رانی رات کو مہکنا سیکھ چکی ہے اور درختوں پر پھل اور خوشے وہ لگنا اور پکنا سیکھ چکے ہیں. ہوائیں اپنا رخ سیکھ چکی ہیں, پہاڑ اپنی جگہ مضبوط بنا چکے ہیں اور سمندر اپنی جگہ پر مضبوط ہو چکے ہیں. یہ سارا کارخانہ بنایا. آج سے کوئی 20 خرب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا, اس دھماکے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانا پھیلانا شروع کیا. اس ساری کائنات میں صرف زمین ایک ایسا سیارہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اسباب کو جمع فرمایا. باقی کہیں بھی کسی جگہ پر بھی زندگی کا امکان ہے ہی نہیں. اس کو اللہ نے ایسا خوبصورت کر کے بنایا, ہماری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر بنایا, اس کو گھمایا, اس کو دوڑایا, اس کو تھر تھرایا. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی تھیں. اوپر 500 میل ہوا کا غلاف چڑھایا, پھر اس میں کشش ثقل کو رکھا. اگر زمین میں کشش نہ ہوتی چیزوں کو پکڑنے کی تو اس کی رفتار ہے 60,000 میل فی گھنٹہ دوڑنے کی. یوں جا رہی, ابھی گاڑی گزری کتنا شور مچا ہے, اور یہ جا رہی ہوگی 60-70 کلومیٹر کی رفتار پر. یہ زمین دوڑ رہی ہے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر. کبھی شور سنا, کبھی دھکا لگا, کبھی ہشکولا. پھر چلو یوں جا رہی ہوتی تو ٹھیک تھی, یہ یوں جاتے ہوئے گھوم رہی ہے ایسے 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے. لاٹو کے اوپر, لٹو کے اوپر دانا رکھو, وہ گھوم رہا ہو لٹو, تو وہ دانا کہاں جائے گا؟ اڑتا ہوا کہ یوں یوں, کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. اگر زمین میں کشش نہ ہوتی تو مخدوم پر اپنے مخدوم پوریوں سمیت یوں گھوم جاتا ہوا میں جیسے لٹو کے اوپر دانا گھوم کر کوئی ادھر گر جاتا ہے کوئی ادھر گر جاتا ہے. جیسے پانی میں جب ٹائر چلتا ہے سائیکل کا پہیا, تو پانی کے اس کو پانی اس کے اوپر گھومتا ہوا آگے گرتا ہے آگے گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کشش کی دولت عطا فرمائی, اوپر ہوا نیچے پانی, مشرق مغرب شمال جنوب بنایا. پھر اوپر سورج کو اللہ تعالیٰ نے چمکایا, چاند کو ٹھنڈا کیا, سورج کو گرم کیا. چاند کو اللہ تعالیٰ نے حلوائی بنایا, اس کی کرنوں سے پھل میٹھا ہوتا ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے باورچی بنایا, اس کی آگ سے فصلیں تیار ہوتی ہیں. پھر اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کی آگ کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتا, زمین ہم سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی آگ کے 20 کروڑ حصے کرو آگ جو اوپر سے آ رہی ہے, چونکہ 1 سیکنڈ میں سورج جو آگ پھینکتا ہے نا, 1 سیکنڈ کتنا ہوتا ہے, ٹھک 1 سیکنڈ گزر گیا. 1 سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے, 50 کروڑ ایٹم بم کٹھے پھٹیں تو اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے, سورج 1 سیکنڈ میں اتنی آگ ہر وقت پھینک رہا ہے. 1945 میں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم پھینکا گیا تھا تو وہ دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹم بم تھا، تو اس سے درجہ حرارت چند منٹ میں 6000 سینٹی گریڈ تک چلا گیا تھا، 6000، صرف 6000۔ لیکن انسانوں کے لیے تو 6000 بہت ہے، چونکہ 1100 سینٹی گریڈ پر، 1100 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل کے پانی بن جاتا ہے۔ 6000 چلا گیا، 50 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، اس کے برے اثرات آج ہیں۔ سورج ایک سیکنڈ میں اتنی آگ پھینکتا ہے جتنے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری ہماری طرف آ جائے تو ہم سب ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں لگا دیا جالیاں، چھلنیاں، رکاوٹیں، وہ ان سے ٹکراتے، اس کے 19,99,99,999 حصے ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں، صرف 20 کروڑواں حصہ مخدوم پور کی چھت پہ آ کر گرتا ہے اور دھرتی پر سر پر انسان کے آ کر گرتا ہے۔ اگر یہ ایک کا دو ہو جائے تو ساری زمین جل کے راکھ ہو جائے اور ہم بھی ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ یہ وہ رب ہے جس نے ہمارے آنے سے پہلے سورج کو ایک اندازہ دیا، الشمس تجری لمستقر لها، چاند کو ایک اندازے سے بنایا، والقمر قدرناه منازل۔ اگر یہ چاند نیچے آ جائے، یہ اس سے تو سورج کی بتا رہا ہوں، اگر چاند تھوڑا نیچے آ جائے تو سمندر کی موجیں اچھل اچھل کر سارا ہمالیہ پہاڑ بھی غرق کر کے رکھ دیں گی، ایسا طوفان آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمندر کی موجوں میں لہریں، سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں چاند کی کرنوں سے، 14 دن سمندر بڑھتا ہے، اب یہ چاند نکلا ہے، اب دو، جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا سمندر مست ہوتا جائے گا، پھر جو ہی وہ بلندی پر آئے گا تو پھر 15ویں کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ اس وقت چاند ہم سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، اگر یہ ایسے کوئی 2 لاکھ کے فاصلے پر آ جائے، 1.5 لاکھ کے فاصلے پر آ جائے، تو کراچی کے سمندر کی موج مخدوم پور کو نگلتے ہوئے کوئی اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سب کچھ ہمارے لیے سٹ کر دیا اور ایسے اندازے سے سٹ کیا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تمہارے رب کا بنایا ہوا نظام ہے، بے خطا، بے مثل۔ اسے پتا ہے تمہیں کتنی ضرورت ہے، زمین 24,000 کلومیٹر، رفتار گھومنے کی 1,000 کلومیٹر، 12 گھنٹے کا دن بن گیا، 12 گھنٹے کی رات بن گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی رفتار کر دے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو ساڈے کول تو سٹیئرنگ کوئی نہیں نا، کہنا ساڈے کول ایکسیلیٹر، پیر دے میں ذرا منڈیوں میں، منڈی میں پیچھو گڈی آئی منڈی میں، تو ہمارے پاس تو ایکسیلیٹر کوئی نہیں نا۔ اگر اللہ اس کی 500 کلومیٹر پہ رفتار باندھ دے تو 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، ہم جاگ جاگ کے بھی فنا ہو جائیں گے، سو سو کے بھی فنا ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے کی رات زمین کو ٹھنڈا یخ کر دے گی، 24 گھنٹے کا دن زمین کو تپا کے ایک تندور بنا دے گا، زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ اگر اللہ اس کی رفتار تیز کر دے، 1,000 کی بجائے 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے، پھر کیا ہوگا، 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ کوئی فصل پکے گی، نہ کوئی زندگی بڑھے گی، نہ کوئی کام ہوگا، نہ آرام ہوگا، نہ سو سکیں گے، نہ جاگ سکیں گے، ہم اسی لٹو پر گھومتے گھومتے فنا ہو کے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو 24,000 کے دائرے میں بنایا، اگر اللہ اس کو ڈبل کر دیتا تو اس کی کشش دگنی ہو جاتی، پھر کیا ہوتا، ہم زمین پہ ایسے چلتے جیسے کوئی گارے میں چلتا ہے، گارے پیر نہیں پھنس جاتا، چاوے تا مصیبت رکھے تا مصیبت۔ اگر اللہ زمین کو دگنا کر دیتا، 24 کا 48,000 کلومیٹر کر دیتا، تو پھر ہر آدمی یوں چلتا جیسے گارے میں پھنسا ہوا چل رہا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 4 گنا کر دیتا تو پھر ایسے ہو جاتا جیسے کوئی دلدل میں پھنس گیا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے 6 گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد ایک چوہے کے قد سے زیادہ نہ بڑھ سکتا۔ تو 4 فٹ والا تو انہیں نظر ہی کوئی نہ ہوتا، تو انہیں کیڑی بنے بتاؤں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھوڑا سا یوں کر دیا تاکہ پانی اوپر سے سمندر کی طرف خود بخود چلتا چلا جائے، تھوڑی زمین شمال کی طرف جھکا دی تاکہ جنوب کی طرف سے پانی آئے اور شمال کی طرف سمندر میں جا کے گر جائیں۔ پھر اللہ نے سمندر کے پانی کو کڑوا بنایا تاکہ، چونکہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے نا وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے، میٹھا پانی پڑا گندا ہو جاتا ہے، پڑا بدبو چھوڑتا ہے، ایک گندا پانی کا تالاب سارے مخدوم پور کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر 7 سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو ہم سارے برباد ہو جاتے، سارا، چونکہ دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشک زمین کا ٹکڑا ہے، اگر یہ 71% پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گند پیدا ہوتا، پھر اس میں بدبو آتی، پھر ہوائیں چلتی، تو سارا جہان بدبو سے برباد ہو کے فنا ہو جاتا. اللہ نے کڑوا کر دیا، کیسے؟ نمک کے ذریعے سے. نمک کا ذمہ خود لے لیا، جی اللہ تعالیٰ ساڑھے ذمہ لا دینا، چلو بھائی دو دو ٹرک سٹو جا کے سمندر ہے، دو ٹرک تو پتہ ہی نہیں لگا، اٹھ دے میں زیرہ ہی کوئی نہیں، سارا مخدوم پور کی تے سارا کراچی کی تے سارا گلگت کی، سارا پاکستان کھیوڑے ہی بیٹھا ہوں، ٹرک ڈوئی جاندہ تے سمندر سٹو جاندہ، اس طرح ہی کوڑا کوئی نہیں ہونا، ساری دنیا اس ایک کام نو لگی رہ جاندے، ٹرک پر ہوتے مٹھا ہوں دینے مٹھا ہوں دینے، سارا جگ مر جاندہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساری دنیا کے دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نمک کے ٹرک بنا دیا. یہ نمک کے ٹرالے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ یہ زمین کی رگوں، چونکہ زمین میں خود نمک ہے، تو یہ جب نیچے سے جو پانی چلتا ہے تو زمین کی رگوں سے نمک کھینچتا ہے، نمک کھینچتا ہے چاروں طرف نمک. آپ دیکھتے نہیں ہو دریا کے کناروں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، نہر کے کناروں کا پانی میٹھا، سارے فیصل آباد کا پانی کھارا ہے. وہاں سے ایک نہر گزرتی، اس نہر کے کنارے پر جتنے نلکے ہیں ان کا پانی میٹھا ہے، دریاؤں کے کناروں کا پانی سب سے زیادہ مزیدار اور میٹھا، کیونکہ جب دریا چلتے ہیں تو زمین کی جو کڑواہٹ ہے اور اس کے اندر کا جو نمک ہے اس کو کھینچتے ہیں، کھینچتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو دائیں بائیں کے کنارے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. دنیا میں جتنے دریا بہ رہے ہیں یہ سارے نمک کے ٹرالے ہیں جو روزانہ لاکھوں کروڑوں ٹن سمندر میں جا کے ڈال دیتے ہیں اور سمندر کڑوا رہتا ہے. یہ ہے میرا اور آپ کا رب جو ہمیں بٹھا کے یہ سب نظام دے رہا ہے. اور مخدوم پور والے کہتے ہیں نہ کر یہ تکھاو یہ کہ دوں، نہ کر یہ تکھاو یہ کہ دوں. دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو دکانداری کیسے کروں؟ یا ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا تھا؟ تو یہ تو خارجی نظام اللہ نے بنا، ابھی ہم پیدا بھی نہیں، یہ سب بن گیا، سب بن گیا. اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ، ہمیں بنانے کے لیے اللہ کا کیا نظام چلتا ہے؟ پھر الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں گندے پانی سے نہیں بنایا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تم ٹپکتی منی سے نہیں بنے ہو؟ من نطفۃ امشاج، کیا تم مرد عورت کے پانی سے نہیں بنے ہو؟ من حمإ مسنون، کیا تم گندی مٹی سے نہیں نکالے گئے ہو؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی سے تمہیں نکالا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں نطفے کی شکل میں ٹھہرایا، پھر تیرے اوپر اللہ کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، تین اندھیروں میں کچھ نہیں پتا، نہ ماں کو نہ باپ کو نہ خود بچے کو کہ میں کیا بن رہا ہوں. عرشوں پر بیٹھا ہوا بنانے والا اللہ، ایک وقت میں کتنے بچے بن رہے ہیں؟ کہیں دیکھ، کہیں نطفہ ٹھہر رہا ہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں ٹھہر چکا ہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں وہ آگے بننا شروع ہو گیا اس کی اور ضرورت ہے، کہیں آنکھیں بن رہی ہیں وہاں اور ضرورت ہے، کہیں کان بن رہے ہیں وہاں اور ضرورت ہے، کہیں ناک بن رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے، کہیں ناخن بن رہے ہیں وہاں اور ضرورت ہے، کہیں ریڑھ کی ہڈی بن رہی ہے تو وہاں اور ضرورت ہے، کہیں پاؤں بن رہے ہیں تو وہاں اور ضرورت ہے، اور کہیں فکسونا العظام لحما، کہیں اللہ تعالیٰ ہڈیاں بنا رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے، شددنا اسرہ، کہیں پٹھے بنا رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے، کہیں دل بن رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے، کہیں چھاتی بن رہی ہے وہاں اور ضرورت ہے، کہیں کھال چڑھائی جا رہی ہے وہاں اور ضرورت ہے، کسی میں روح ڈالی جا چکی ہے اس کی اور ضرورت ہے، کسی کی کھوپڑی بن رہی ہے اس کی اور ضرورت ہے، کسی کی گردن بن رہی ہے اس کی اور ضرورت ہے، کسی کی ہتھیلیاں بن رہی ہیں اس کی اور ضرورت ہے، کسی کی کوہنیاں بن رہی ہیں اس کی اور ضرورت ہے، کہیں بچی کو بنایا جا رہا اس کی اور ضرورت ہے، کہیں بچے کو بنایا جا رہا اس کی اور ضرورت ہے، کہیں زبان بن رہی ہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں جبڑے بن رہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں ہونٹ بن رہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں کھوپڑی میں دماغ بن رہا ہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں کانوں میں ٹیلی فون فٹ کیے جا رہے ہیں اس کی اور ضرورت ہے، کہیں بھووں کے بال بنائے جا رہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں پلکوں کے بال سجائے جا رہے اس کی اور ضرورت ہے، کہیں آنکھوں میں رنگ دیا جا رہا اور یہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بچے اس وقت بن رہے ہیں کسی ایک ہی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے، اور یہ کام اندھیرے میں ہو رہا ہے، یہ کام اندھیرے میں ہو رہا ہے کام. اور دنیا میں کل سات رنگ ہیں، کل سات، میں جب کتنے لاکھوں کروڑوں درخت ہیں جن کے نرمادہ کو ملایا جا رہا, مچھلیوں کے نرمادہ, چوپائے کے نرمادہ, دو پائے کے نرمادہ, پرندوں کے نرمادہ, پتنگوں پروانوں کے نرمادہ, میرا رب کیسا رب ہے, کسی ایک جگہ بھی نہ خطا کھاتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ غافل ہے, نہ جاہل ہے. کام ود گیا تو کام مور بن کے باہر نکلا ہے, پتہ نہیں لگا, پتہ ہی نہیں لگا تو مور دے انڈے چ کتا نکلا ہے. ما کان ربک نسیا, ما کان ربک نسیا, بے خطا رب, بے مثل رب, بے مثال رب, وہ احد اللہ, وہ رحمان اللہ, وہ رحیم اللہ, وہ مالک الملک اللہ, القدوس السلام اللہ, المؤمن مهیمن اللہ, العزیز الجبار اللہ, المتکبر اللہ, الخالق الباری اللہ, المصور الغفار اللہ, القہار البہاب اللہ, الرزاق الفتاح اللہ, العلیم القابض اللہ, الباسط الخافض الرافع المعز المذل, السمیع البصیر الحکم العدل, اللطیف الخبیر الحلیم العظیم, الغفور الشكور العلي الكبير, الحسيب الجليل الكريم الرقيب, المجيب الواسع المجيد الباعث, الشهيد الحق الوكيل القوي, المتين الولي الحميد المحصي, المبدي المعيد المحيي المميت, الحي القيوم الله, الله ان ساري صفات من الله, الواجد الماجد الواحد الاحد, الصمد القادر المقتدر, المقدم المؤخر, الاول الله, الاخر الله, الظاهر الله, الباطن الله, الولي الله, المتعال الله, البر الله, التواب الله, المنتقم الله, العفو الله, الرؤوف الله, مالك الملك الله, ذو الجلال والاكرام الله, المقسط الله, الغني الله, الجامع الله, المانع الله, الضار الله, النور الله, الهادي الله, البديع الله, الباقي الله, الوارث الله, الرشيد الله, الصبور الله, الحنان الله, المنان الله, المنتقم الله, مالك الملك الله, ذو الجلال والاكرام الله, هو الله الذي لا اله الا هو, عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم, هو الله الذي لا إله إلا هو, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور, له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والأرض, وهو العزيز الحكيم. يبو الله, جس اللہ کی مان کے چلنا کامیابی اور جس اللہ کے ٹھکرا کے چلنا ناکامی, جس نے اس کی مان کے زندگی گزاری وہ کامیاب, جس نے اس کو ٹھکرایا وہ ناکام, جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا وہ برباد. نمازیں چھوڑ کر کبھی کوئی آباد نہ ہوا, ماں باپ کو رلا کر اور ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے کبھی کوئی ہرا نہ ہوا, سود کھا کے کبھی کسی کی نسل نہ بڑھی, اور جوا کھیل کے شرابیں پی کے کبھی کوئی زندگی آباد نہ ہوئی, اور میرے بھائیو اللہ کو راضی کر کے کبھی کوئی خشک نہ ہوا, ماں باپ کی دعائیں لے کر کبھی کوئی خشک نہ ہوا, برباد نہ ہوا. اپنے اللہ کو راضی کرنے والے نمازوں کے ساتھ, روزے کے ساتھ, حج کے ساتھ, زکات کے ساتھ, ماں باپ کی خدمت کے ساتھ, بڑوں کی عزت کے ساتھ, اور زنا سے بچ کر, شراب سے بچ کر, جھوٹ سے بچ کر, بددیانت سے بچ کر, کھوڑ سے بچ کر, غیبت سے بچ کر, چغلی سے بچ کر, لگائی بجھائی سے بچ کر جنہوں نے زندگی گزاری, وہ ایسے بڑے کامیاب ہوں گے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا, وہ جو دنیا گزر گاہ ہے, مٹ جانے کا گھر ہے, دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے, ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلا سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. گئے گئے, مر گئے تو مٹ گئے, مر گئے تو مٹ گئے, کوئی قبروں پہ نہیں جایا کرتا. یہ دس محرم کو لوگ چلے جاتے ہیں, اگر یہ رسم نہ ہوتی تو اس دن بھی کوئی نہ جاتا. مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں کیا کرتا, مرنے والے مٹ جاتے ہیں, قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں. میرے بھائیو, جنہوں نے اللہ کو راضی کیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. ان کا یہ جہان بھی بنا, ان کا وہ جہان بھی بنا, انہوں نے یہاں بھی عزت پائی, انہوں نے وہاں بھی عزت پائی. مر جانا ناکامی نہیں ہے, اور فقر کوئی ناکامی نہیں ہے, اور میرے بھائیو بیمار ہو جانا کوئی ذلت نہیں ہے, گمنام ہو جانا کوئی ذلت نہیں ہے. اللہ کے نافرمان ہوئے ہم ذلیل ہو گئے, اللہ کے فرمان بردار ہوئے ہم کامیاب ہو گئے, اللہ ہم سے راضی ہوگا ہمیں منزل مل گئی, اللہ ناراض ہو گیا ہم گم ہو گئے, ہم کھو گئے, ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے, ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلا, دو ٹکڑے ہو گئے, یحییٰ علیہ السلام کو لٹا کر بکرے کی طرح ذبح کر دیا, گردن الگ ہو گئی, تھوڑا الگ ہو گیا, پر یہ وہ دو دنیا میں باپ بیٹا آئے ہیں جن کو اللہ نے براہ راست خطاب کیا, دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف خطاب بخشا ہو, جن سے اللہ نے براہ راست بات کی ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک صرف دو پیو پتر, صرف دو پیو پتر. یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا تجھے بیٹے کی مبارک ہو. اللہ براہ راست بول رہا ہے حضرت یا زکریا سے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة, اے یحییٰ میری کتاب کو پکڑ لے. قافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اقم بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیجہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. یہ ساری کہانی اللہ زکریہ علیہ السلام کی سنا رہا ہے. کافہا یا سورہ مریم حضرت زکریہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے اور ان کی دعا, ان کی مناجات. اللہ میں بوڑھا, میرا سر چمک اٹھا ہے بالوں کی سفیدی سے, پر میں ابھی تک تیرے دربار سے مایوس نہیں ہوں, یا اللہ مجھے بیٹا دے. اللہ کا جواب ہے, یا زکریہ انا نبشرک بغلام, تجھے مبارک ہو بیٹے کی, اسمہ ہو یحییٰ, میں نام بھی خود رکھتا ہوں یحییٰ, لم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے میں نے آج تک کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا. آگے زکریہ علیہ السلام, انا یکون لی غلام, بھی اللہ پر یہ بیٹا ہوگا کیسے. وکانت امراتی عاقرا, میری بیوی بانج اولاد کے قابل نہیں. وقد بلغت من الکبر عتیا, اور میں بھی بوڑھا ہو کے ختم ہو گیا, اولاد کیسے ہوگی. قال کذلک, گھبراؤ نہیں, ہو علی حین, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ. قال رب اجعل لی آیا, یا لو کوئی نشانی تو بتا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا, تین دن تیری زبان بند ہو جائے گی, سمجھنا کہ تیرے رب کا امر پورا ہو چکا ہے. یہ کہانی ہے باپ بیٹے کی. اللہ باپ سے بھی خطاب کرتا ہے, بیٹے سے بھی خطاب کرتا ہے. یہ عزت کسی کو نصیب نہیں ہوئی, ان دو باپ بیٹے کو نصیب ہوئی ہے. ایک کے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کروا دیا گیا, دوسرے کو جہود کے دربار میں لٹا کر اس کے دھڑ کو تن سے جدا اور سر سے جدا کر دیا گیا. ولید بن عبد الملک جب دمشق کی مسجد بنوا رہا تھا, اس کی جب کھدائی کی گئی تو اندر سے صندوق نکلا, صندوق کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا اور اس میں سے خون اس وقت بھی ٹپک رہا تھا. یحییٰ بن زکریا اوپر لکھا ہوا تھا, یہ اتنے اونچے ہو کر یہودیوں کے ہاتھوں دونوں باپ بیٹا ایک کے سر پہ ارا چل گیا, ایک کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. پر قرآن کی عزت کیا ہے کہ قرآن ان کو خطاب کرتا ہے, قرآن ان سے بات کرتا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدن وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یجعلہ جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری سلامتی ہو یحییٰ پر پیدائش پر, میری طرف سے سلامتی ہو یحییٰ پر موت کے وقت, میری طرف سے سلامتی ہو یحییٰ پر قبر سے اٹھتے ہوئے. جن کو اتنے اعزاز بخشے وہ ذبح ہو رہے اور یہود کامیاب ہو رہے. میرے بھائیو اللہ راضی ہے, منزل مل گئی. اللہ ناراض ہے, ہم برباد ہو گئے. یاد رکھنا, اللہ کی قسم, ہم پیسے کے غلام نہیں, دکان کے غلام نہیں, بیوی کے غلام نہیں, بچوں کے غلام نہیں, حکومت کے غلام نہیں, نفس کے غلام نہیں. اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی چاہت کو پورا کر دینا یہ کامیابی ہے, اور اللہ کی چاہتوں کو بھلا دینا یہ ناکامی ہے. اسی مضمون پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تل گئے. ایک طرف اللہ, ایک طرف اولاد, ایک طرف اللہ, ایک طرف زندگی, ایک طرف اللہ, ایک طرف مال و متاع اور دولت, ایک طرف اللہ اور ایک طرف اپنی حاجات خواہشات, ایک طرف خون آشام تلواریں ہیں ظالموں کی, صفاقوں کی, جانوروں کی, اور دوسری طرف آل رسول کا پاک پاکیزہ خون ہے جس کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اور اس وقت 16 یا 17 یا 22 تین قول آتے ہیں آل رسول میں سے موجود ہیں. ایک بول امام حسین کا ان سب کی زندگی کو بچا سکتا ہے, اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے. جنت تو پہلے مل چکی ہے, میں تو تھک کے بھی اس لیے بول رہا ہوں اور آپ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت دے دے. لیکن اللہ کی قسم, نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ اس بول پر, اس سننے پر اللہ راضی ہے یا ناراض ہے, جنت ملے گی یا پکڑ ہوگی, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں. لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جن کی جنت کا فیصلہ ماں کی گود میں ہو چکا ہے. ابھی وہ دودھ پیتے ہیں اور اللہ کا نبی فرما چکا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی نوج خواتین کی سردار ہے، اور یہ وہ شاہ سوار ہیں جن کو نبی کے کندھوں پہ سواری ملی، یہ وہ شاہ سوار ہیں جن کو نبی کی پشت پر سواری ملی، یہ وہ شاہ سوار ہیں جب نبی سجدوں میں تھا تو یہ اس پر سوار تھے، سجدے لمبے ہو گئے ان بچوں کی خاطر۔ اور آپ نے کہا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر پر تھے تو حضرت فاطمہ کو حضرت حسن نے اٹھایا کہ اماں مجھے پانی دو، تو آپ نے حضرت فاطمہ کو اٹھنے نہیں دے کر بیٹھ جاؤ، خود اٹھے گلاس لیا، گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے، حضرت علی کی بکری کھڑی تھی جس میں دودھ ختم ہو چکا تھا، آپ نے ایسے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے دودھ تھن سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے، اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آگے پہلے پینے کے لیے، یہ اپنے بڑے بھائی سے تیز تھے، حرکت میں تیز پھرتیلے، تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو تو اس فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن زیادہ پیارا ہے جو اس کو آپ حسین کو پیچھے ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے دونوں پیارے ہیں، جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے ملے گا، جو بعد میں مانگے گا اس کو بعد میں ملے گا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا قلبی میلان اس طرف زیادہ تھا، پھر کچھ ظاہری نقشہ بھی ایسا تھا کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تو امام حسن کی ظاہری مشابہت بھی اللہ کے نبی سے زیادہ تھی، اوپر والا دھڑ ملتا تھا۔ خیر دونوں ہی شہزادے، دونوں ہی پیارے، آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا، چادر میں لپیٹا ہوا، حضرت اسامہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہیں، کون ہیں؟ تو آپ نے اسے چادر کو ہٹایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر حسن کو چوما، حسین کو چوما، پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے کہا یہ جنت کے سردار، جنت تو مل گئی تو اب کوفے والوں سے بھی صلح کر لیتے، ان کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیتے تو کیا ہم خورما ہم ثواب، دین دنیا کٹھے نہ ہو گیا، پانی آنے دین بھی ہوئے، دنیا بھی ہوئے، کوڑ بھی ہوئے، نماز بھی ہوئے، دونوں کام کرو، سود بھی ہوئے، حج بھی ہوئے، ہکو جا کام کرے، تو یہ کام آسان نہیں تھا، جنت تو پہلے مل گئی، اب مسئلہ تو پیچھے ہے کوئی، دوزخ سے نجات، جنت ملی نہیں، اور جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروا دینے کی، اور اپنے اہل حرم بنات الرسول بے پرد ہو کر بازاروں میں آئیں، اتنی بڑی قربانی سہ گئے، برداشت کر گئے کہ یا اللہ تو ناراض نہ ہو، میں سب کچھ قربان کروں گا پر میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں اس قصے میں جو مضمون ہے، جو سبق ہے وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ سبق کو نہیں بتاتا، خالی قصہ سنایا، پیسے کھڑے کیے اور وہ گئے، یہ پیغام ہے کہ اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا جائے گا، چاہے آنکھوں کے سامنے سب کو کٹتا دیکھ لیا جائے۔ انہی کوفے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی پوری اولاد اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو اور اس کے باوجود پرسکون کھڑا ان کو کٹتا ہوا دیکھ رہا ہو، گرتا ہوا دیکھ رہا ہو، نہ اس کی ہائے نکلے، نہ اف نکلے، نہ ماتھے پہ بل پڑے، بلکہ جو بچہ مرتا کہتے جا اپنے باپ دادا کے پاس چلا جا، تلحق بے آبا ایک الصالحین، جا اپنے باپ دادا کے پاس جا کے مل جا، جا ان سے جا کے مل جا۔ اپنے بیٹے علی شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، حضرت حسن کے قاسم شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، حضرت علی کے پانچ بیٹے عباس شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، چھٹے تو خود حسین جو بنت فاطمہ ہیں، یہ پانچ بنت فاطمہ نہیں، بنت فاطمہ ہی ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ایک بھی ایک پلڑے میں رکھ کر زمین آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جاتا تو اس ایک ایک کا وزن زمین آسمان سے زیادہ تھا۔ وہ ہم تو جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، کپڑے والے گز کو میٹر بنا کے بیٹھے ہوئے ہے، گز بنائے ہوئے میٹر، رنگ کچا، بتا رہے ہیں پکا، مخدوم پور کے بینک میں کس نے پیسے رکھے ہوئے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، یا مخدوم پور والوں نے؟ چلو رکھو کرنٹ میں، تو سیونگ میں کس نے رکھے ہیں؟ جاؤ دیکھو، سارے بینک تمہارے ہی پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ خوش ہو رہے، آپ سوندے پین آپ ودے جانے آپ ودی جانے نہیں نہیں ہم گھٹ رہے ہیں, یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات, ہم گھٹ رہے ہیں, سود گھٹاتا ہے زندگی کو بھی مال کو بھی, اور اللہ کے نام کا خرچ کرنا بڑھاتا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کو راضی کرنا منزل بناؤ, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ. ہم دنیا میں مسافر ہیں, مسافر اپنی منزل کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں. یہ جو ٹرین گزری ہے اس کی کوئی منزل ہے؟ بیٹھے ہوئے مسافروں کی کوئی منزل ہے؟ صرف ہم ایسے نادان ہیں جنہوں نے زندگی کی کوئی منزل مقرر نہیں کی. سفر جاری ہے, کتنے جا رہے ہو پتہ کوئی, کیا منزل ہے پتہ کوئی نہیں. نہیں نہیں, اللہ کے رقبن اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد ايحسب الانسان ان يترك الصدا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. دیکھو قرآن بول رہا ہے, قرآن بول رہا ہے, تمہاری منزل ہے اللہ, تمہاری منزل ہے آخرت, تمہاری منزل ہے میدان محشر, پھر تمہارا ٹھکانہ ہے. فریق فی الجنت, ایک طبقہ جنت میں, فریق فی السعیر, ایک طبقہ دوزخ میں. تمہاری منزل یا ہمیشہ کا ٹھکانہ یا جنت یا جہنم. اگر اللہ کو راضی کر گئے جنت, اللہ کو ناراض کر گئے جہنم. آج دیکھو گے, آج دیکھو گے کہ فتح کے جھنڈے گاڑنے والے کیسے ذلیل ہو رہے ہیں, اور حسین شہید ہو کر اور اپنی اولاد کو قربان کروا کر آج ان کی کیسی عزت ہو رہی ہے, اور ابن زیاد اور شمر کی کیسی مٹی پلید ہو رہی ہے. آج ظالم مظلوم الگ ہوگا, آج مجرم اور محرم الگ ہوگا, آج با پرد عورت اور بے پرد عورت الگ ہوگی, آج پاک دامن اور بازار کی عورت میں فرق ہوگا, آج ناچنے والے اور رات کے رونے والے میں فرق ہوگا, آج سود کھانے والے اور حلال کھانے میں فرق ہوگا, آج نماز پڑھنے والے اور بے نمازی میں نکھیڑا ہوگا, آج ماں باپ کے نافرمان اور ماں باپ کو غرانے والے اور ماں باپ کی توہین بےزتی کرنے والوں کے درمیان فرق ہوگا, آج ثانی اور پاک دامن میں فرق ہوگا, آج رشوت لینے والے اور حلال کھانے والے میں فرق ہوگا, آج رات کو ناش گانا دیکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے کے درمیان آج فرق ہوگا. اللہ خود کہے گا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج ایک طرف ہو جاؤ, آج ایک طرف ہو جاؤ, تم نے دنیا میں مزے کر لیے, آج میں اپنے بندوں کو مزے کروانا چاہتا ہوں, آج ان کی عزتیں دیکھو, ان کو پہناؤ, مجرموں کو پہناؤ کیا, آگ کا لباس, سرابیلہم من قطران قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے سروں پہ آگ کی ٹوپیاں, وتخشى وجوہہم النار, ان کے بستر آگ سے, لہم من جہنم مہاد, اوپر چادر آگ سے, من فوقہم غواش, ان کے کمرے آگ سے, نارن احاط بہم سرادقہا, اس کی چھتیں آگ سے, انہا علیہم مؤصدہ, ان کا پانی شدید, زخموں کا پیپ کھولا کر شرابی کو پلایا جائے گا. شراب پینے والا دوسرے دوزخیوں کو کھولتا پانی, شراب پینے والے کو سارے دوزخیوں کے زخموں کا گند اکٹھا کر کے اور اس کو ابال کر کڑا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. یہ تیری سزا ہے, یہ تیری سزا ہے, تیرے رب نے حرام قرار دیا اور تو اس میں مست ہو کے پھرتا رہا. میرے بھائیو, یہ ایک انجام ہے, با غصت کھانا جو حلق میں اٹک جائے, وعذاب علیما دکھ کی دردناک مار ہے. ایک تالو میں میرے چھالا نکل آیا, 10 دن اس نے مجھے تڑپایا, اور 10 دن میں روز دوزخ کو یاد کر کے تڑپا ہوں, یا اللہ ایک چھالے بھی میں مار کوئی نہیں ہاں, تو یہ سارا جسم اگ نال بھر گیا, تو بڑھنا کی اس لے, ایک منہ دے چھالے برباد کر چھڑیا, تو ایک کوڑا گھٹ اندر گیا, تو بڑھنا کی اس لے, کیسا پانی پینے کو دیا جائے گا؟ ایک لوٹا پانی, میری بات سننا بھائیوں, میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا, میں خطیب نہیں ہوں, میں آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات سنا رہا ہوں. ایک لوٹا پانی اگر 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. یہ پانی پینے کو ملے گا, اوروں کی بیٹیوں کو دیکھنے والی آنکھ, اوروں کی بیویوں کو دیکھنے والی آوارہ آنکھ لائی جائے گی, لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کے اندر ٹھونک دی جائیں گی. آنکھ کا تو ایک تنکا برداشت نہیں ہوتا, لوہے کی سلاخیں ٹھک گئی تو کون برداشت کرے گا؟ گانے سننے والے کو پکڑا جائے گا, اور سیسا سب سے زیادہ جو آگ کو قبول کرنے والی دھات ہے وہ سیسا ہے, سیسا وہ سکہ جو ہے سکہ اسے پگھلایا جائے گا, جب وہ کھولنے لگے گا تو ان کے کان کھینچ کر وہ پورا ان کے اندر ڈال دیا جائے گا, جو ان کے دماغ کو ان کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا اندر تک چلا جائے گا اور ان کے کان بند کر دیے جائیں گے. یہ چند دن تبلے کی تھاپ سننے کی سزا ہے, چند دن کا سودا, چند دن کے پیچھے اتنے بڑے سودے کر دیے, یہ ہلاک ہو گئے. فریق ان فی السعیر, یہ کامیاب ہیں, ان کے چہرے دیکھو, تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, ہر آدمی چاہتا میں خوبصورت ہوں پر ہر ایک تو نہیں ہو سکتا. پھر جو ہیں وہ کتنے سال, چند سال, بیس تیس سال, پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی شکل دیکھ کے خود اپنے آپ سے ڈر لگتا. ہم لاہور سے گزرے تو ایک اماں فٹ پاتھ پہ جا رہی ہوں, اس کی کمر جھک گئی, کمر جھک گئی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا, چہرے پہ جھریاں, کمر ایسے جھکی ہوئی, ایک دم میرے منہ سے نکلا, میں نے کہا اماں شاید اپنی جوانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے, جھکی کمر کے ساتھ یوں یہ چل رہی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, ویسے ہی منہ سے نکل گیا. میں نے کہا دیکھو اماں شاید اپنی جوانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے, پر لوگ کہتے رہے ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا, غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا, پر گئی ہوئی عمر کبھی واپس نہیں آئی, گئی ہوئی عمر کبھی واپس نہیں آئی. ہاں یا لیت الشباب یعود فاقول له ماذا فعل بی المشیب, ایک عرب شاعر جو کہتا ہے اے جوانی تو واپس آ, میں تجھے بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے اوپر کیا کیا ظلم کیے, پر یہ ظلم ہو کے رہتا ہے, ٹانگیں کانپتی ہیں, نظریں کمزور ہوتی ہیں, ہاتھ لرستے ہیں, جسم لوتھڑا بنتا ہے. آج ادھر آؤ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, دیکھو ذرا ان کے چہرے کتنے حسین ہیں. ایک کالا آدمی آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا کالا بدصورت, بے نسب بے حسب, آپ حسین بھی بہت, آپ کا نسب بھی عالی, آپ کی شکل بھی حسین, یہ مجھے بتائیں اگر میں آپ پہ ایمان لاؤں, آپ کے پیچھے پیچھے چلوں, میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں گا. آپ نے کہا تو کیوں غم کرتا ہے, اگر تو میرے پیچھے پیچھے چلا تو صرف جنت میں نہیں پہنچے گا, بلکہ سنو جو مسلمان دنیا میں کالا ہے اور بدصورت ہے, اگر وہ میرے طریقے پر جم گیا چل گیا تو جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوبصورت کر دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا. ہاں بھائی میں 1000 میل تو نہیں آکھیا نا, 1000 میل نہیں آکھیا, 1000 سال کوئی آدمی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے, جتنا یہ فاصلہ بنتا ہے اتنے فاصلے پر دنیا کا وہ مسلمان جو شکل کا کالا اور دل کا صاف ستھرا, رنگ اس کا کالا پر دل اس کا صاف ستھرا سفید, سورج چاند سے زیادہ چمکیلا, جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جو اپنے نور کی تجلی ڈالے گا تو 1000 سال دور سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا. جوانی ملی, حسن ملا, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اچھا جنت کیسی ہوتی ہے, آپ نے کچھ بتایا, کہنے لگا تھوڑا اور بتائیں, پھر آپ نے اور بتایا تو کچھ اور بتائیں, پھر آپ نے اور بتایا, حضرت عمر کہنے لگے بس بھی کر کتنا پوچھے گا, تو ہمارے نبی نے فرمایا تم سے تو نہیں پوچھ رہا, مجھ سے پوچھ رہا, پوچھنے سے جو پوچھتا ہے, میں تو آیا اس لیے ہوں. تو اس محفل میں اللہ بھی شریک ہو گئے, اللہ بھی شریک ہو گئے, جبریل جاؤ میرے بندے کو سناؤ, پوچھ رہا ہے جنت کیسی ہوتی ہے, جاؤ انہیں بتاؤ. وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمہریرا ودانیتا علیہم ظلالها وظللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیت من فضة واکواب کانت قواریرا قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سورہ دہر کی یہ آیات آئیں, میں نے درمیان میں پڑھی, آئی پیچھے سے ان البرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, یہاں سے یہ آیات آئی ہیں. اللہ تعالی نے کہا میرے بندے سن, میں تجھے بتاتا ہوں, تیرا شوق میں پورا کرتا ہوں. کیا بتایا؟ آیا آؤ میرے بندو, آؤ میں تمہیں آؤں تمہیں. سب سے پہلا کام آیا ہو, تخت بچھاؤ, گاؤ تکیے لگاؤ, لگ گئے. قالین بچھاؤ, بچھ گئے. سرائیاں لاؤ, لگ گئیں. جام بھرو, بھر گئے. کشتریاں لاؤ پھل سے بھری آ گئی، کھانے لاؤ پرندوں کے گوشت آ گئے، بٹھاؤ جنتی کو تخت پر، دائیں بائیں پہلو میں جنت کی حوروں کو بٹھاؤ، اس کے ساتھ اس کی دنیا کی مومن مخدوم پور کی اور لاہور ایران توران کی اس کی ایمان والی بیوی کو اس کے ساتھ بٹھاؤ، ان کے نیچے نہروں کے جال بچھاؤ، جب نیچے دیکھا تو بہتی ہوئی نہریں، کہیں دودھ کی، کہیں شہد کی، کہیں شراب کی، کہیں پانی کی، جب دائیں بائیں دیکھا تو چشمے ابلتے ہوئے، چشمے بہتے ہوئے، جب اوپر دیکھا تو پھل جھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے، جب آگے دیکھا تو نوکر قطار اندر قطار کھڑے ہوئے، سامنے دیکھا تو پرندے اڑتے ہوئے، اور جب زیادہ اوپر دیکھا تو عرش کے اوپر اللہ بھی مسکراتا ہوا، رخ انور سے نقاب ہٹاتا ہوا، آرا کر ان سے کہہ رہا سلام قولا من رب الرحیم، تو میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرتا ہے. محفل چل رہی ہے پینے پلانے کی، پینے پلانے کی، تو ایک محفل وہ ہے جہاں جنتیوں کے ہاتھ میں جام ہے، دوسرے ہاتھ میں سرائی ہے، وہ ڈالتے ہیں پیتے ہیں، ڈالتے ہیں پیتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، خود ڈال کے پی رہے، یہ چھوٹا درجہ ہے، اس سے ایک اپر کلاس، ایک بڑا درجہ ہے، وہاں کیا ہے یسقون فیہا کأسن کان مزاجها زنجبیلا عینن فیہا تسمى سلسبیلا. سراہی نوکر کے ہاتھ میں ہے، سراہی غلام کے ہاتھ میں ہے، سراہی بیوی کے ہاتھ میں ہے، حور کے ہاتھ میں ہے، فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یوں ڈالتا ہے، اور وہ کافور کی شراب ادنا درجے کی ہے، سلسبیل کی شراب اس سے اعلیٰ درجے کی ہے، وہ یوں ڈالتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا ہے. یہ ہاتھ کبھی نوکر کا ہوگا، کبھی بیوی کا ہوگا، کبھی حور کا ہوگا، کبھی یہ فرشتے کا ہوگا، کبھی غلام کا ہوگا، اور پینے والا جنتی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا. یہ ایک درمیانہ درجہ ہے، ایک اس سے اوپر درجہ بڑے بندے، بڑا بڑا بندہ ہے جنت دے بڑے بندے کہہ رہے ہیں بھائی، بڑا بڑا بندہ ہے، پاویں آپ وہ کھوتے تو بھی بھڑا ہوئے، یہ بڑا بڑا بندہ ہے، کیڑی گل تھی، فیکٹری وڈی، دکان وڈی، بڑا بندہ ہو گیا میرے بھائی، پھر تو ہمارا نبی بڑا ہی چھوٹا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کے پیٹ پر تو دو دو پتھر بندے ہوتے تھے، تین تین دن کھانا نہیں ملتا تھا، دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے، ایک جوڑا ہوتا تھا خود دھویا کرتے تھے، نوکر نہیں تھا گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، اپنی بیوی کے لیے آٹا خود گوندا کرتے تھے. ہمارا نبی اگر بڑے بندے، بڑا بندہ ہے، اگر اس کا معیار یہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، پھر اس معیار پر تو آپ کا دو جہان کا سردار بھی پورا نہیں اترتا. بڑے بندے تو اندر سن، بڑے بندے کہہ رہے ہیں بھائی، السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ بڑے بندے اللہ بتا رہا ہے اوپر کی جنت میں کیا ہوگا، وہاں سبحان تیری قدرت، اس کو بیان کون کرے اور الفاظ کہاں سے لائے، چونکہ وہاں کا ساقی اللہ خود بن جائے گا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سن رہے ہو، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اللہ خود انہیں شراب طہور پیش کر رہا ہوگا. یہ کیسے نصیبوں والے ہوں گے، وہ مرد وہ عورتیں، کتنا نصیب جاگ گیا جن کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کر رہا ہو، خود اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہو. وہ حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں یہ کیوں ہے، جواب آ رہا ان ھذا کان لکم جزاء، مخدوم پور کے صبر کا بدلہ ہے، یہ مخدوم پور کے صبر کا بدلہ ہے، وہاں تم صبر کا دامن تھام کے چلے، آج ہم نے تمہیں تھام لیا، آؤ اللہ اپنے رب کے ہاتھوں سے پیو. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، پلانے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، بہتی ہوئی نہریں، اچھلتے ہوئے چشمے، اٹکیلیاں لیتی ہوئی ہوائیں، پھر ہوا جنت کا موسیقار، اور درخت اس کے سازندے، اور جنت کی حور وہاں کی گلوکارہ ہے، گانے والی جنت کی حور، موسیقار جو دھن بناتے ہیں، دھن بنانے والی ہوا ہے، ساز تبلا سرنگی ہارمونیم، یہ درخت جنت کے درخت یہ بن جائیں گے. جنت کی عورت سے کہے گا، جنت کی حور سے کہے گا، میں مخدوم پور میں گانے نہیں سنتا تھا، اللہ نے کہا تھا نہیں سننے، حرام. یاد رکھنا بھائیو، جس دیس میں موسیقی پھیلے گی اس میں زنا ضرور پھیل کے رہے گا، اور جس قوم میں زنا پھیل گیا وہ قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی، انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی معراج پر گئے، ایک تندور دیکھا، خوفناک قسم کا تندور جس میں ایسی آگ ہے اس کی آواز. آپ نے اندر جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد ننگی عورتیں آگ ان کو کھا رہی ہے، وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں. پھر ایک دم آگ جوش میں آتی ان کو اوپر اٹھاتی ہے، اوپر اٹھتے اٹھتے اٹھتے اٹھتے تندور کے منہ پر آ جاتے ہیں. جب منہ پر آتے ہیں تو آگ ایک دم نیچے بیٹھ جاتی ہے، اوپر سے دھڑام سے انگاروں پر گرتے ہیں. پھر ان کی چیخ و پکار ہے. کعب نے جبریل سے پوچھا کہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا آپ کی امت کے بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں جو پاک راستہ چھوڑ کر گندگی میں منہ مارتے رہے. یہ وہ ہیں جہاں موسیقی ہوگی وہاں یہ بدکاری آئے گی. ہم کھانے والے میں تھے ابھی اسی مہینے، تو جنید جمشید گانے والا بھی ہمارے ساتھ تھا، تو ایک جگہ اس نے بیان کرتے ہوئے کہا لوگ نہ چھوڑتا، یہ روح کو زخمی کرنے والی ضرور ہے، روح کی غذا نہیں ہے. جو قوم تبلے کی تھاپ پہ ناچنا شروع کر دے ان کا نصیب ہر جاتا ہے. انہیں ایٹمی طاقت ملا نفع پہنچا سکتی ہیں، نہ انہیں ہواؤں کے میزائل نفع پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں حرام قرار دے دیا تو ایک جنتی کہے گا میں مخدوم پور میں گانے نہیں سنتا، تعالیٰ نے کہا تھا حرام ہے. تو جنت کی حور کہے گی تو نے کس گندی چیز کا نام لے لیا، ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں. ویسے جو سنبھل کے بیٹھیں گی تو ایک دم ہوا چلے گی، ہوا دھن بنائے گی. درخت اس ہوا کیا کی دھن کو سمجھیں گے، وہ اس کے مطابق اپنے پتوں کو اور اپنی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے ایک دھن تیار ہوگی. اس کے ساتھ جنت کی حور کی آواز ہوگی، یہ لے ہوگی، یہ آواز ہوگی، یہ ادھر سے ساز اور یہ آواز، وہ موسیقی، یہ نغمہ، وہ موسیقار، یہ چاروں تینوں مل کر جب گانا شروع کریں گے تو وہ ایسا بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ سے گال پر ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے بیٹھے 70 سال گزر جائیں گے، پہلو نہیں بدل سکے گا، ایک ہی گانا سنتا چلا جائے گا. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ سے لمبا گانا نہیں ہوتا. ہم جب دیکھیں لوگ سن رہے ہیں تو پھر 10 منٹ کر دیتے ہیں، 10 منٹ سے زیادہ کبھی کوئی گانا نہیں ہوا، ورنہ لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. میں نے کہا جیسی تمہاری موسیقی ویسے اس کا دورانیہ، یہ گندی چیز ہے، لوگ جلدی اکتا جاتے ہیں. جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہے، سن رہے ہو، 70 سال کا گانا، 70 سال کا. کیوں وہ 70 سال؟ جنت کا ایک دن 1000 سال کا ہے، سمجھو، ہمارا ایک دن 24 گھنٹے کا، جنت کا ایک دن 1000 سال کا. تو 70 برس ایک گانا ہوگا، اور یہ تو جنت کی حور کا نغمہ ہوگا. تو جنتی مست ہو جائیں گے، انہیں اپنا آپ بھول جائے گا. میرا اللہ کہے گا میرے بندو تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے. اللہ کہیں گے یا داوود تعالی ارخل منبر، اے داوود آؤ. یہ مخدوم پور والے دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج انہیں میرا گانا سنا، جنت کا گیت سنا. اس ساز آواز، داؤد علیہ السلام کی دنیا میں آواز ایسی تھی کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی یوں یوں ہلنے لگ جاتے تھے. یا جبال اوبی معاہو، پہاڑ بھی ایسے ایسے ہوتے تھے، جنگل سے جانور باہر آ جاتے تھے اور ایسے بیٹھ کے سنتے تھے. تو یہ تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں اچھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں واپس کر دی ہے اور اس کے ساتھ جنت کے حسن نے اس کو اور حسین کر دیا ہے. اب جب داؤد علیہ السلام آواز بلند اٹھائیں گے اور ادھر سے جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار بنے گی تو ایک ایسا سما بنے گا کہ میرے بھائیو فرشتے بھی وجد میں آ جائیں، خود جنت جھوم جھوم جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ بھی ہے. کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آ جا، اب تیری باری ہے. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں داوود کٹھے ہو جائیں تو محبوب مصطفیٰ کی آواز کو نہیں پہنچ سکتا. جنت کا ایک ایک پتا لہن داوودی والا بن جائے تو بھی محبوب مصطفیٰ کا لہن لہن کون اس کو؟ ان کی کسی شے کو کوئی نہیں پا سکتا نہ پہنچ سکتا. جن کو اللہ نے چنا, جن کو حبیب بنایا, مصطفیٰ بنایا, مصطفیٰ بنایا, محبوب بنایا, حبیب بنایا, محمد بنایا, احمد بنایا, فاتح و خاتم بنایا, عاقب بنایا, حشر بنایا, طہا بنایا, یاسین بنایا, ابو القاسم بنایا, مزمل بنایا, مدثر بنایا, شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, داعی اللہ بنایا, سراج منیر بنایا, اور قابا قوسین کا مقام عطا فرمایا, صاحب و لولاک فرمایا, اس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرک, اس کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین, اس کی رسالت پر قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں اٹھائیں نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون, اس کی شخصیت پاک صاف ہے اس پر قسم کھائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم, شخصیت پاک ہے وما غوا, اس کی فہم پاک ہے ما ينطق عن الهوى, اس کی زبان پاک ہے ان هو الا وحي يوحى, اس کا بول وحی ہے, اس کا بول وحی ہے, علمه شدید القوى, اس میں واسطہ جبریل ہے, اور اس کا مقام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, وہ عرش بھی نیچے قاب اور کیا اسے کہیں سدرۃ المنتہا بھی نیچے اور عرش بھی نیچے, عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی نیچے اور اٹھ گئے, اور اللہ سامنے آ کر ہم کلام ہو رہا ہو, خطاب کر رہا ہو, بات ہو رہی ہو, جس کو اتنی بلندیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, اتنی وسعتیں اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے, پھر اس کی ذات کی صفائی ما ضل صاحبکم, اس کی فہم کی صفائی وما غوا, اس کے بول کی صفائی ما ينطق عن الهوى, اس کے علم کی وسعت کا بیان فاوحى الى عبده ما اوحى, اس کے دل کی صفائی ما كذب الفؤاد ما راى ما زاغ البصر وما طغى, اس کی آنکھ پاک, اس کی آنکھ پاک کی صفائی, اس کے دل کی صفائی, اس کے وجود کی صفائی, اس کے بول کی صفائی, اس کے سراپا کی صفائی, جس کا اللہ وکیل صفائی بن جائے وہ کیسا صاف ہوگا, جس کا اللہ وکیل صفائی بنے ہیں وہ کیسا صاف ہوگا, تب میں الفاظ کہاں سے لاؤں, میں کہاں سے سیرت بیان کروں, مجھے تو ان نعت خانوں پہ رونا آتا ہے جو گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں نعت حضور کی تعریف کرنا تو ہمارا ایمان ہے, وہ مسلمان کیا جو اللہ کے محبوب کی تعریف نہ کرتا ہو, وہ سن کے خوش نہ ہوتا ہو, پر مجھے رونا کس پر آتا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی ہندوستان کا گانا چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پاکستان کا گانا چل رہا ہوتا ہے, تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں کہ یہ تعریف ہو رہی کہ توہین ہو رہی ہے, جس کی نعت خانی اللہ بیان کرے, جس دیکھو قرآن نعت پڑھتا ہو جس کی, اس کی نعت ہم گانوں کی طرز پر پڑھیں تو ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا, کتنی بڑی زیادتی ہے, وہ پرانے گانے لے کر آتے ہیں پرانے, لوگوں کو پتہ نہ چل تو پہلے سنتے تو ہوں گے تبھی تو اس کے مطابق تیار کرتے ہیں, ہائے ہائے وہ رسول, وہ مصطفیٰ, وہ مشتبہ, وہ طہٰ, وہ یاسین, وہ قاب القاسم, وہ مزمل, یا ایہا المزمل قم اللیل, یا ایہا المدثر قم فانذر, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما, قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور, فاتقوا الله يا اولي الالباب قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى, نون والقلم وما يسرون, ما انت بنعمه ربك بمجنون, وان لك لاجرا غير ممنون, وانك لعلى خلق عظيم, ما ضل صاحبكم وما غوى, ما ينطق عن الهوى, ان هو الا وحي يوحى, علمه شديد القوى ذو مرة فاستضى وهب الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. یہ ساری قرآن کی نعت خوانی ہے, کلام اللہ کا, زبان میری. اس کی میں تشریح کہاں سے کروں, تفصیل کہاں سے کروں, صرف ایک آیت بتاؤ, والضحا واللیل اذا سجا. ایک ترجمہ جو سب مفسرین نے کیا ہے, مجھے قسم ہے روشن دن کی اور مجھے قسم ہے تاریک رات کی, میں نے نہ تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض ہوا. اس کا ایک ترجمہ جو امام رازی نے اشارہ کیا, امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اپنے آخری جلد میں سورہ والضحا کی تفسیر میں اس کے جب اشارہ کیا, والضحا, مجھے یہ سب سے پسند آتا ہے, والضحا, اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, نہ میں نے تمہیں چھوڑا میں نے تم پہ ناراض ہوا. امام رازی نے ایک اور ترجمہ کیا, ایک اور مطلب اس سے نکالا, والضحا, اے میرے محبوب مجھے تیرے نورانی علم کی قسم, سمجھ رہے ہو, والضحا, مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم, جو تو اپنی امت پہ ڈال کر ان کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے, جو تو مجرموں کے عیب چھپا دیتا ہے, جو تو مجرموں کی ستاری کرتا ہے. منہ پہ آ کر کہنے والا کہہ رہا ہے میں نے زنا کیا, اور اب یوں منہ پھیر کے کہہ نکالا کوئی نہیں کیا, وہ جا واپس چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا. جو اقراری مجرم کو بھی چھپانا چاہتا ہو, اس کی امت کیمرے لگا کے دیکھ رہی, او کی کیتی جاندہ ہے, پھر سرے بازار رسوا کر دینا, ماں کو بیٹی سے لڑا دینا, بیٹے کو باپ سے لڑا دینا, بیوی کو خاوند سے لڑا دینا, بھائی کو بھائی سے لڑا دینا, ادھر کی اس کو سنانا, اس کی اس کو سنانا, دونوں میں آگ لگا کر پچھو بھائی کے تماشا ویکھنا. جس نبی نے مجرموں پر چادر ڈال دی ستاری کی, اسی نبی کی امت چادر کو کیا تان تھی, اس نے تو عزت داروں کو بھی عزتیں تار تار کر کے رکھا. اور میرے بھائیو, اگر کسی کی نیکی نہیں بتا سکتے تو گناہ بھی نہ بتاؤ, کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو, کسی کی اچھائی نہیں سنا سکتے ہو اس کی برائی بھی نہ سناؤ. ایک دوسرے سے پہلے تھوڑی نفرتیں ہو چکی ہیں, امت اہل حق, کلمہ حق, قرآن حق, قبلہ حق, رسول حق, پھر بھی ذلت, آپس میں پھٹ گئے, ٹوٹ گئے. اللہ کا نبی جوڑنے آیا, توڑنے نہیں آیا, محبتیں لے کر آیا, نفرتیں لے کر نہیں آیا. وہ آپ تو کافر کو مسلمان بنانے آئے, ہم نے مسلمانوں کو ہی کافر کہنا شروع کر دی, ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے. ایسی نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئیں. اختلاف کب نہیں رہا, رہے گا, آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, پہلی صدی سے ہے, پہلے دن سے ہے. پر میرے بھائیو, اس کے باوجود محبت فرض ہے. اگر ہماری محبت ختم ہو گئی تو اللہ تعالی ہمیں زیر و زبر کر دے گا, پارا پارا ہو جائیں گے ہم, ذلیل و خوار ہو جائیں گے ہم. اور سب سے زیادہ محبت کو توڑنے والی چیز غیبت ہے اور چغلی ہے اور لگانا بجھانا ہے. اور سب سے جو آدمی یہ کام کر رہا ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے, وہ اللہ کی نظر میں ایسا ذلیل ہوتا ہے, ایسا گندا ہوتا ہے جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا ہے, جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو, اللہ ایسے بندوں سے ایسے ہی نفرت کرتا ہے. میرے بھائیو, میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, محبت سیکھو, نفرتیں دفن کر دو, نفرتیں دفن, اختلاف رکھو پر محبت کرو, اختلاف کرو پر محبت کرو, محبت کرو. اپنا سینہ تھوڑا کشادہ رکھو, اپنے سینے میں تھوڑی وسعت پیدا کرو, اپنے سینے میں تھوڑی گنجائش رکھو. جیسے تبلیغ والوں نے رکھی, چھ بر اعظم میں تبلیغ کا کام پھیل گیا, چھ بر اعظم کے مسلمان کھچ کے آ گئے, کوئی اختلافی بات نہیں, کوئی تانا بولی نہیں, کوئی نفرت کی بات نہیں. اسلام میں آج بھی ایسا حسن ہے کہ کوئی پیش تو کرے, کوئی بازار میں کھڑا پھول تو لائے, کاغذ کے پھول بک رہے ہیں اس وقت تک جب کوئی گلاب کا پھول نہ آئے. جس دن گلاب کا مہکتا پھول بازار میں آئے گا کاغذ کے پھول بازار سے اٹھ جائیں گے. اسلام ایک خوبصورت دین ہے, خوبصورت زندگی ہے, خوبصورت مذہب ہے. اور دیکھو تو صحیح جس کا لانے والا رسول اللہ ہو, جب رسول اللہ خود ایسا حسین ہو تو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا. اما عائشہ فرماتی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے, اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو وہ چھڑیاں ہاتھ کی بجائے سینے پہ جا لگتی. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں چودھویں کا چاند آسمان پہ تھا اور ہمارے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے, ایسے سرخ دھاری دار ایک چادر تھی اس کو آپ نے ایسے اوڑا ہوا تھا, اس کی زمین سفید, کپڑا سفید, اوپر سرخ دھاریاں, تو آپ نے وہ چادر اس طرح کر کے اوڑی ہوئی تھی, کرتا نہیں تھا خالی چادر ہی تھی ایسے. تو جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میں اوپر چاند کو دیکھتا, پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر آپ کو دیکھتا, تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. چاند میں تو بے داغ ہے, چاند میں تو داغ ہے نا, اور رخ انور تو بے داغ تھا. جب آپ مسکراتے تھے نا, چہرہ تو چہرہ ہی ہے, جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے بھی نور نکل کر درواروں پہ پڑتا تھا, دیواروں پہ پڑتا تھا. جس کے دانتوں کا نور ایسا ہو, جس اس کے چہرے کا, اس کے دل کا نور کیسا ہوگا, اس کے اندر کا نور کیسا ہوگا. تو آئیے محفل ہے بھائیو, جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو جھک جائیں, جو اپنے عیب تلاش کریں, جو اپنے عیب تلاش کریں اوروں کے نہ تلاش کریں. عرفان صدیقی ایک لکھنے والا نوائے وقت میں, ایک دن میری اس کی ملاقات ہوگی, میں نے کہا تم لوگ بڑا ظلم کرتے ہو. وہ ایسا کیا؟ میں نے کہا تم جو لکھتے ہو حکومت کے خلاف, فوج کے خلاف, پولیس کے خلاف, افسروں کے خلاف, اس سے یہ ذہن بنتا ہے کہ سارا قصور فوج کا ہے, افسروں کا ہے, پولیس کا ہے, محکمہ کا ہے. پاکستان کی عوام بڑی بھولی بھالی, بڑی جنید بغدادی, ساری اناندیاں سوانیاں رابعہ بصری ہیں, مرد اناندے سارے جنید بغدادی ہیں, تے سارا قصور ہی فوج پولیس تے حکومت دا. اور میں نے کہا حکومت پولیس فوج کو اکٹھا کرو تو یہ 20 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتا. سارے پاکستان کی فوج پولیس اور حکومت کی مشینی کو اکٹھا کرو, چلو میں چھلانگ لگاتا ہوں 50 لاکھ بنا دوں. 50 لاکھ, ہم ہیں 15 کروڑ اور وہ ہیں 50 لاکھ. 50 لاکھ بڑے گندے ہیں, بڑے برے ہیں. میرا اللہ جو رحمتوں ہی رحمتوں والا ہو, اس سے کیسے ممکن ہے کہ 50 لاکھ کی برائی کی سزا 15 کروڑ کو دے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا تم تبلیغ والے یہ کرتے ہو, اتنی میرے ڈیرے پر آ کر ایسی میری بےزتی کی. میں کہا یہ میرا مہمان بھی ہے, تو مہمان کی بے اکرامی تو ویسے ہی غیرت کے منافی ہے, اور پھر اس بیچارے کو سمجھانا بھی ہے. تم یہ کرتے ہو. میں چپ, وہ بولتا رہا, کوئی کچھ تک بولے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے چپ کر جایا کرو, ایک چپ 100 کو ہرا دیتے. چپ بولے نہیں. تبلیغ کے اس اصول نے ساری دنیا میں تبلیغ کو پھیلا دیا. ہم نے کبھی کوئی مناظرہ کیا؟ کبھی اپنے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کوئی کتاب چھاپی ہو, یا کوئی جلسہ کیا ہو کہ ہمارے خلاف جلسہ ہوا ہے اب ہم ان کے خلاف جلسہ کریں گے؟ کبھی کوئی تبلیغ والوں کا ایسا جلسہ دیکھا؟ چپ. خاموشی اخلاق کی تلوار وہ تلوار ہے کہ ہمالیہ پر بھی پڑے گی تو اس کے پار نکل جائے گی. جب وہ چپ ہو گئے میں نے کہا بھائی بات سنو, یہ جو حکومت پاکستان ہے نا, یہ بڑی ظالم حکومت ہے, پر یہ بھی اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے لے 33 اور 67 نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتی ہے. ایک ظالم حکومت بھی اپنی رعایا کے بارے میں اتنی مہربان ہے کہ 67 نمبر ضائع کرنے والے لڑکے کو پاس کی سند دے دیتے ہیں. میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں, ایک سے اوروں کی اچھائی دیکھو, دوسرے سے اپنی برائی دیکھو. اگر اوروں کی کمیاں دیکھتے جاؤ گے تو نبیوں تک پہنچ جاؤ گے, اپنے گناہوں سے غافل ہو جاؤ گے. اگر اپنی کمیاں دیکھو گے تو تمہیں کوئی برا نظر ہی نہیں آئے گا. پھر تو یہ اخبار والے حکومت کے خلاف, حکومت کی مشینری کے خلاف، لہذا ہر آدمی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے. اور میرے بھائی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا وہ میں ان کا کوئی وکیل صفائی نہیں، کو مجھے حکومت پیسے نہیں دیتی کہ میں ان کی صفائی پیش کر رہا ہوں. نہیں، وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کا مسلمان بھائی ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر اس سال میں مر گئے تو دوزخ میں جائیں گے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. برے کے لیے برے کو برا کہنا کون سا آسان مشکل کام ہے؟ تو برے کے لیے روو نہ جو ہمارا نبی رویا، برے کے لیے تڑپو جیسے ہمارا نبی تڑپا، اس کے لیے مانگو جیسے اللہ کے نبی نے مانگا. پتہ نہیں کس کا آنسو بہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے. میں نے کہا بات یہ ہے، ساری قوم بگڑ چکی ہے، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق نہیں کیا؟ 100% اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، تو کیا جب ماں ہائے کرتی ہے اور باپ ہائے کرتا ہے تو پاکستان کی دھرتی میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا؟ سارا بازار جھوٹ پہ چل رہا ہے. کہ یہ جھوٹ ہمیں ڈبونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دکانداروں نے میٹر کی بجائے گز رکھے ہوئے ہیں اور ان کو میٹر بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان نہیں ڈوب رہا. بینکوں میں سود کا پیسہ کس کا رکھا ہوا ہے؟ یہودیوں کا. کہ اس سے ہم نہیں ڈوب رہے. سرے بازار کن کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں؟ مسلمان ماں کی بیٹی نہیں ہے سرے بازار ناچ رہی ہے؟ گانے والے مسلمان، بجانے والے مسلمان، سننے والے مسلمان، سجانے والے اسٹیج مسلمان، یہ ہم سب مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں. تم، میں نے کہا تم جتنا حکومت کے خلاف لکھتے ہو اتنا عوام کے بھی خلاف لکھو، ان کو بھی سمجھاؤ کہ تم بھی توبہ کرو، یہ بھی توبہ کریں. جب ہم توبہ کریں گے اللہ کی رحمت کا در کھل جائے گا، اللہ کی کرم کے در کھل جائیں گے. اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیو، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آج نبی کی شان دیکھو، جب اللہ کے نبی کی آواز ہوگی وہ ساز ہوگا، وہ ادھر آواز وہ ساز وہ موسیقی، جنت تو جنت ہے. مجھے، میرے پاس اب الفاظ نہیں کہ میں کیا کہوں کہ جب اللہ کے نبی کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ہوگا تو کیا سما ہوگا. ہاں یہ اعلان ہوگا، وہ آ جائیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، یہ آواز ان کو سنائی جائے گی. وہ دیکھو، میں نے خانوال میں کہا، وہ جنید جمشید ہمارے ساتھ ایسے بیٹھا ہو، میں نے کہا سنو بھائی خانوال والوں، دیکھو یہ گانے والا تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، اب تم سننے والے بھی توبہ کر لو بھائی. بہت سن لیے تبلے سرنگی کے راگ، اب قرآن سنو، اللہ کی بات سنو، تو تمہارا دل زندہ ہو جائے گا، تمہارا دل زندہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا تمہیں سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اب اس سے اچھا کیا باقی ہے؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس سے اچھا تمہارا رب باقی ہے، اب تمہارے اللہ کی باری ہے، اب اللہ تمہیں سنائے گا، اب اللہ تمہیں سنائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا پردہ ہٹا دو، پردے اٹھیں گے، وہ آنکھ جو اوروں کی بیٹیاں تکتی رہی آج وہ اندھی ہو جائے گی، آج اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. وہ کان جو تبلے کی تھاپ سنتے رہے اور دنیا کی ناپاک موسیقی سے سن سن کر اس کو گندا کر دیا، آج یہ کان بہرے ہو جائیں، نہیں سن سکتے. دیکھو بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، وہ کتنے گھاٹے کا آپ سودا کر رہے ہیں، کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. یہ راہیں سکون کی نہیں ہیں، یہ راہیں چین کی راہیں نہیں ہیں. اللہ ایک دم پردہ ہٹے گا، اللہ سامنے آئے گا. ازل عزت دیدارش خسروچ تمام گفتن، سردادن جان دادن نہ دیدہ رخ یار. جس اللہ کو دیکھے بغیر سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے بوٹی بوٹی ہو گئے، بن دیکھے جس پر ایسے قربان ہوئے، جب اس کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ آنکھیں سے پھٹ جائیں گے. اللہ سامنے آئے گا، کہے گا سلام قول من رب رحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سنو اپنے رب کا نغمہ. اللہ کا نغمہ کیا ہے؟ اللہ قرآن سنائے گا. ایک حدیث میں پڑھا تھا، سند تو یاد نہیں، سورہ انعام سنائے گا. سورہ انعام قرآن کی واحد سورت ہے بڑی جو اکٹھی اتری، کوئی سورت اتنی بڑی اکٹھی نہیں آئی، یہ اکٹھی آئی. اور جب یہ جبریل سورت لے کر آ رہے تھے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آ رہے تھے تسبیح پڑھتے ہوئے. مکہ میں اتری، سوائے دو تین آیات کو جو مدینے میں اتری، باقی ساری سورت مکہ میں اتری ہے. جب یہ سورت اتری تھی تو سارے بت منہ کے بل زمین پہ جا گرے تھے. آج اللہ خوب چاہے سارا ہی سنا دے، قرآن سنائے گا. اللہ کی آواز سناؤں، ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، رگ رگ میں درد نے ڈیرے ڈال دیے. جب اللہ نے ٹھیک کر دیا تو ایک آدمی نے پوچھا، حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب بیمار تھا تو اللہ روز پوچھتا تھا، ایوب کیا حال ہے، ایوب کیا حال ہے. اس بول کی لذت ایسی تھی کہ جو نہ اب جوانی میں ہے، نہ بیوی میں، نہ بچوں میں. تو جب بیماری بھی کوئی نہیں، درد بھی کوئی نہیں، موت بھی کوئی نہیں، اور اللہ سامنے ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ تم سے بات کرے گا، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، فلاں بن فلاں ٹھیک، فلانے کی بیٹی تو ٹھیک ہے، فلانے کے بیٹے ٹھیک ہے، خوش ہو، سازی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، تیرا بول ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے یا اللہ. اور بعضوں سے اللہ لاڈ کرے گا، کہے گا وہ یاد ہے مخدوم پور کی وہ رات، وہ خالی اللہ اشارہ کرے گا. آگے اس کو بھی پتا ہے ہوں مقدمہ دوبارہ تو ہوندا کوئی نہیں، ہوں تو جنت جا کے، ہوں دوزخ تا جامنا کوئی نہیں ہے. وہ بھی آگے لاڈ کرے گا، کہے گا ایک باری معاف کر کے دوئی باری کیوں پوچھی جانا، اولم تغفر لی، یا اللہ معاف نہیں کر دیا، یہ دوبارہ فائل کیوں؟ کوئی پاکستان دی پولیس تو کوئی نہیں کہ میں جھوٹیاں ایف آئی آر، یا اللہ یہ دوبارہ تو کتنے ایف آئی آر میری کھول لی یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اولم تغفر لی، یا اللہ تو نے تو مجھے معاف کر. تو اللہ بلا بلا کیوں نہیں، معاف کر دیا تو یہاں بٹھایا ہے، معاف کر دیا تو یہاں بٹھایا ہے. یہ جنت کا سب سے حسین مقام ہے، یہ سب سے عالی شان مقام ہے. جب اللہ کا کہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ دوزخ والوں کا بہت بڑا عذاب ہے آگ جلنا، کھولتے پانی، سانپ، بچھو، لوہے کی مار، انگاروں کی مار. پر دوزخ والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو. تو بھائیو آؤ، آج ہم توبہ کریں اللہ کے دربار میں، اور اس کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنائیں، اور اس کے محبوب کے طریقوں پر چلنا اپنی زندگی کا راستہ بنائیں. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم کوئی الگ مسلک نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کرواؤ، کون ہو بھائی؟ جی میں مسلمان. اس سے کوئی آگے پوچھے پھر بھی کہو میں مسلمان، پھر پوچھے کہو میں مسلمان. اس سے آگے مت چلو، اگر چلو گے تو ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنا شروع کر دو گے. مسلمان کا بڑا محبت بھرا لفظ ہے. کون ہو؟ جی میں مسلمان. اس سے آگے بھی مسلمان، اس سے پیچھے بھی مسلمان. میں مسلمان ہوں، بس میرا یہی تعارف ہے، میرے اللہ نے بھی مجھے مسلمان نام دیا. ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. تو ایک بات تو میری آج مانو بھائیو، اتنی عالی شان جنت تیار اللہ نے بنا کے رکھی، بنا کے روزانہ سجاتا ہے. تمہارے مخدوم پور کو سجائیں بھی صحیح تو کیا سجائیں؟ نہ جو کوئی گلی سدھی، نہ جو کوئی نالی سدھی، نہ جو کوئی سڑک سدھی. انہوں سجاوے تو کی سجاوے، بڈھے نو کتھوں سجاویے؟ وہ نہیں کہتے بوڑھی گھوڑی لال لگام، جڑی عورت چھوٹی ہنڈ گئی انہوں نے کیا سرخی تے پاؤڈر لاویے؟ یہ تو ہنڈیا پیا ان کی تھی سرخی پاؤڈر لاؤ، یہ نہیں ٹھیک ہوتا. یہ تو ایویں گزارا کرو. اللہ صاحب میرے کو تو آ جاؤ، لمنۃن من لؤلؤۃن بیضاء، تمہارے جو میں گھر بنایا نا، ایک اینٹ موتی کی ہے، دوسری اینٹ یاقوت کی ہے، تیسری اینٹ زمرد کی ہے، چوتھی اینٹ سونے کی ہے، پنجویں اینٹ چاندی کی ہے، وچ گارا مٹی دا نہیں، سیمنٹ کوئی نہیں، بیچ میں گارا مشک ہے، کستوری کا گارا ہے، دنیا کی سب سے حسین خوشبو مشک کا گارا ہے. اور اس کی چھت نہ لکڑ، نہ ٹیا، نہ گارڈر، نہ اینٹیں، نہ سیمنٹ. اس کی چھت اللہ کہتا ہے میں نے اپنے عرش کو جنت کی چھت بنا دیا ہے. اور اس پر جو گھاس لگایا ہے تو یہ گھاس نہیں بلکہ زعفران کو گھاس بنا کے لگا دیا ہے. اور اس میں جو راستے بنائے تو یہ راستے ایدو بنی تو ایدو ترٹی ہیں، پاکستان دیا سڑکاں ادو بنیا ادو ترٹیاں پھر ادو بنے پھر ادو ترٹیاں اے بند روڈ سارا دن ساری زندگی لگی رہ جاونی جب تک رشوت کا بازار گرم ہے لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے خوار ہوتے رہیں گے تو وہ کیا ہے یاقوت کے راستے موتیوں کے راستے زمرد کے راستے وہاں کا چپس بتا رہا ہوں چپس چپس لاؤ چپس پاؤ جی چپس کی چپس ہے موتی زمرد یاقوت سونا اور چاندی اور روشیں درخت پھل لٹکے ہوئے خوشے پکے ہوئے جھکے ہوئے اور خود درخت بات کر رہے خوشے بات کر رہے گوشے بات کر رہے ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہے سنتے پہ گچھا سنتے پہ نا گچھا ایک گچھا کتنا بڑا ہے تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہو ایک مہینہ کوا اڑے کہنے لگا ہیں ایک دانا کتنا بڑا ہے تو آپ نے کہا تیرے پیو نے کدی وڈا چھترا زبا کر کے وہ دے وہ دی کھال دا ڈول بنایا کہ جی کئی واری بنایا تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہے تو بڑے بڑے نا موجہ نال آکھن لگا یا رسول اللہ بت مینو تو میری بیوی نے ہکو دانا ہی سا ہے تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرت صرف تینو نہیں تیرے سارے گھر نو سائے ہو رس اور مزے کی بات یہ ہے سبحان اللہ انگور کا دانا منہ میں ڈالا بڑے مزے آ رہے یہاں تو ہم مزہ لے نہیں سکتے نا چونکہ خود بخود دانا پھل روٹی گوشت اندر چلا جاتا ہے رکتا نہیں اندر ڈاکٹران شو چباتے کھائے ہو چباتے کھائے ہو تے پیتے کھائے ہو وہ ایک چبا کا ایدو مارا ہے کا ایدو مارا تری کیونکہ نسواری جی تو تھی نسوار نہ رکھا تھا میں تو روٹی کوئی نہیں کھاتی تو بھائیو ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون جو مانگو گے ملے گا جو چاہو گے ملے گا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ پیٹ پہ پتھر باندھ لو ہماری جماعت گئی منڈی بہت دی وہاں ایک اے ایس آئی ملا اے ایس آئی صبح جاتا ہے سبزی منڈی وہاں مزدوری کرتا ہے اسے کچھ پیسے بچا لیتا ہے پھر وردی پہن کے جاتا ہے تھانے میں وہاں ڈیوٹی دیتا ہے پھر ڈیوٹی کر کے آتا ہے تو چلا جاتا ہے غلہ منڈی وہاں پلے دار بن جاتا ہے بوریاں اٹھاتا ہے بوریاں اس نے مجھ سے مسافہ کیا نا تو اس کا ہاتھ جیسے مزدوروں والا میں کہا پتہ نہیں دے ہاتھ نو کی ہے تو جی میں کوئی دیہڑی دار اندر مزدوری کرنے والے پیچھے پتہ لگا کہ اس بندے دا ایک کام ہے صبح سبزی تنخواہ گزارا ہوندا نہیں جانا سبزی منڈی اتنے تھوڑا کام کر شام جانا غلہ منڈی اتنے پلے داری کرچو تنخواہ رلا کے چلو اپنا حساب کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے سردار ہیں یہ ولی اللہ ہے اے ایسا ہی نہیں ہے یہ ولی اللہ ہے لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ صرف وہ جڑا مسجد بیٹھو ہوئے ایک چونڈے مسجد تو رومال سٹے ہوئے تو بس تسبیح ہاتھ چ ہوئے یہ ولی اللہ ہے جاؤ وہ منڈی بہت دین کا جو ایسا ہی ہے نا وہ بھی بہت بڑا ولی اللہ ہے بڑے بڑے ابدالوں سے بڑا ابدال ہے وہ ایک صوبے دار مجھے ملا کہنے لگا میں نے تبلیغ میں چلے لگایا میں نے حرام چھوڑ دیا تو میرا افسر مجھ سے کہنے لگا اب گزارا کیسے ہوتا ہے تو میں نے کہا ہوتا ہے پہلے ارادہ نہیں تھا اب نہیں ہوتا تھا اب ارادہ ہو گیا اب ہوتا ہے کہنے میں نے حساب کر کے دے اتنی تنخواہ گزارا کیوں ہوتا ہے میں نے اس سے کہا اگر حساب لیتے ہو تو دو سال ہو گئے میرے گھر میں سالن کوئی نہیں پکا میں چٹنی سے روٹی کھاتا میرے بچے بھی چٹنی سے کھاتے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو لگائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا آہن میں تینوں اپنے ہاتھ نال پیوا رہا ہوں لحم طیر مما یشتہون پر اپنی نظروں کو بچایا بدنظری سے اپنے دامن کو بچایا بدکاری سے اللہ ایسی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرے گا کہ ایک نظر جب پڑے گی تو 40 سال بہن بیٹھا ہوئے در اصل 40 سال پہ آنا 40 منٹ نہیں اتنے تو 4 منٹ میاں بیوی ایک دونوں نہیں ویکھ سکتے لڑائی شروع ہو میں کہوں ویکھی جانا اور تو کیوں ویکھی جانی لڑائی 40 سال ایسے بیٹھا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا اور اس کا حسن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ صلہ ہے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے کا اور اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے سمجھ رہے ہو 70,000 گنا اور جنت کی حور کیا ہے سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے اندھیروں میں انگلی ظاہر کرے تو اجالا ہو جائے مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھا دے ان کے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے، معطر ہو جائے، روشن ہو جائے. دو بال چند بال توڑ کر مخدوم پور میں ڈال دو تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے، اور اس کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، اور 3 میل کے دائرے میں اس کا غرارہ، اس کا لہنگا گھومتا ہوا چلتا ہے، جس پر موتی جواہرات یاقوت جڑے ہوئے ہیں، جس میں سے سب سے چھوٹا موٹی موتی دنیا میں رکھو تو سارا جہان روشن ہو جائے. جب وہ ایک قدم چل کے اپنے خاوند کی طرف آتی، ایک قدم، تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامد کو دکھاتی ہے. جب وہ یوں چل کے آتی ہے تو چہرہ سامنے، اور جب منہ پھیر کے جاتی ہے، منہ پھیر کے جا رہی، پھر بھی چہرہ نہیں چھپتا، چہرہ پھر بھی سامنے رہتا ہے. اس لڑکی سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ حسین ہو جائے گی. تو بھائیو، آؤ آج جنت کے راستے کی نیت کریں. ہم کوئی راہبانیت نہیں سکھا رہے کہ دنیا چھوڑ دو، نہیں، اپنی دنیا میں اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو زندہ کر دو. ماں باپ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پیو، ماں کی ہائے نہ لینا ورنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے. ایک بدو نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا، کیوں جی، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا، تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو لاکھوں سانس لیے لمبے لمبے، ابھی ان میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، ان کی دعا لے لو. ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں پھر بے شک نہ مانو، پر گستاخی اس وقت بھی نہیں کروں گا. اگر چلے گئے تو ان کے لیے ذریعہ نجات بنو، صدقہ جاریہ بنو، ان کے لیے سال ثواب کرو. ان کے رشتہ دار، خالہ ماں کا رشتہ ہے، پھوپھی باپ کا رشتہ ہے، چچا باپ کا رشتہ ہے، ماموں ماں کا رشتہ ہے، ان کی خدمت کرو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا، ماں زندہ کا جی، مر گئی. کہا، خالہ زندہ کا جی. کہا، جا خدمت کر، اس کی معاف ہو جائے گا. میرے بھائیو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، ان کی دعائیں لو. ماں باپ کی دعا عرش عرش تک سیدھی جاتی ہے. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، ناپ تول کو صحیح کرو، کچے رنگ کو کچا کہو، پکے کو پکا کہو، اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بھائیو، جو پچھلی گزر گئی اس پہ کرو توبہ، اور جو آئندہ آنے والی ہے وہ گزارو اللہ اس کے رسول کی محبوب ترتیب پر. تو اس کی نیت کرتے ہو؟ تو آج توبہ کرتے ہو سارے بھائی؟ پکی توبہ نا. ایک دفعہ منہ سے بھی کہہ دو، یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے یہ سچے دل سے کر لیا تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو، سارے گناہ معاف ہو، اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس بھائی نے سچی توبہ کی ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا. ہاں، حق باقی ہے، نماز چھوڑی، ادائیگی باقی ہے، کسی کا حق مار لیا، اس کی واپسی باقی ہے، پر حق مارنے کا گناہ معاف ہو گیا، نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو گیا، البتہ اس کی قضا باقی ہے. حق مار لیا ہے، گناہ معاف ہو گیا، اس کی ادا باقی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو مبارک ہو جنہوں نے توبہ کی ہے. وہ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. شیطان اس وقت شیطان رو رہا ہوگا، اوئے ہوئے، میری تکیتی کرائی تھی، پانی پھر گئی. تو بھائی توبہ پکی کر دو نا انشاءاللہ. ہاں، آج کے بعد اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہوگی نا. ہاں اگر ہو جائے پھر توبہ کر لے، کبھی ہو جائے پھر توبہ کر لے. اس کو ہم سیکھنے کے لیے کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی راہ میں پھرو. ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے نہیں مانگ رہے وقت، تبلیغی جماعت کے لیے نہیں آپ کو چلہ لگوا رہے 4 مہینے، بلکہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک زندگی کا خاکہ پیش کیا ہے کہ اللہ اس کے محبوب کی مان کے چلے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. سیکھے بغیر یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. سیکھنے کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، مقام پر نمازوں سے مسجدوں کو بھر دو. اس وقت اللہ ناراض ہے ہم سے، حالات اور واقعات گواہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کو راضی کرنا ہے تو جلوس جلسے نہ نکالو، جلوس جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، مسجد کی طرف جلوس نکالو. تا توڑو مسجد کی طرف، سارا مخدوم پور کا بازار بند ہو جائے، جب صدا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو سارا بازار ٹھک ٹھک ٹھک کی آوازیں شروع ہو جائیں، شٹر گرنے لگ جائیں، دکانیں بند ہونے لگ جائیں، سارے بھاگ رہے ہوں مسجد کی طرف۔ یہ جو انجمن تاجرہ ہے، یہ جو ہڑتالیں کرواتے ہیں، ہڑتالیں نہ کرواؤ، جلوس نہ نکلواؤ، جب نماز کا وقت ہو ایسا کوئی نظام بناؤ کہ دکانیں بند ہوں، لوگ مسجد کو جا رہے ہیں، لوگ مسجد کو جا رہے ہیں، عورتیں چولہا چھوڑ کر اور ہانڈی چھوڑ کر مصلی کو دوڑیں، مرد مسجد کو دوڑیں، اللہ کے دربار میں روو، جھکو، مانگو، پتہ نہیں کس کا رونا پسند آئے، اور امت کا ہارا ہوا نصیب پھر جیت جائے، اور یہ ڈوبتی کشتی جا کنارے لگے۔ میرے بھائیو، کرو گے تو زندگی بنے گی، نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیو، ایک تو کرو سارے توبہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ او بھائی، آپ 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے، جو بھائی تیار ہیں وہ اپنے نام پیش کر۔ تو کم از کم کل سے 3 دن کے لیے نقد نام ہو جائیں، وہ تو بھائی بتا دیں۔ ایک تو بھائی دوبارہ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہم سب یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، جو اللہ کی ذات کے بارے میں کمی ہوئی، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات۔ زکات نہیں دیتے، اگر یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، تو اس کی توبہ پچھلے کا حساب کر کے اس کی زکات دینی شروع کی جائے۔ ایمان بھی عجیب چیز ہے، مطلب یہ عجیب تحفہ اللہ نے دیا ہے ایمان۔ ہم جب ہماری جماعت گئی مانچسٹر، وہاں ایک آدمی ملا، اس کا حال یہ تھا، وہ اس کی بیوی آئی، وہ انگریز سے شادی کی تھی، اس پاکستان کا تھا، اس نے وہ ہم سے ہاتھ ملانے لگی تو ہم نے ہاتھ نہیں ملایا، ہم عورت سے ہاتھ نہیں ملا، تو وہ ہم پہ اتنا ناراض ہوا، کہنے لگا تم کیسے جانور لوگ ہو، اجڑ لوگ ہو، تم نے میری بیوی کی بےزتی کر دی، تم نے اس سے ہاتھ نہیں ملا۔ اب ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس وقت کہ ہم اس کو کہیں کہ ہم نے تو آپ کی بیوی کی عزت کی ہے، نہ کہ بےزتی۔ یہ اس کی ابتدائی ملاقات کا حال آپ کو بتاؤ، اور ظاہری حالت یہ تھی کہ اس نے کوئی 15 لاکھ کی تو صرف 2 انگوٹھیاں تھیں اس کی، 15 لاکھ کی، صرف 2 انگوٹھیاں 15 لاکھ کی تھی، اور باقی ادھر سونا تھا، گلے میں سونا، عجیب کو میں نے آدمی دیکھا، سونے سے لدا ہوا۔ تو ہم اس کو ایک لفظ نہ سنا سکے، ایک لفظ، چپ کر کے اس کی ڈانٹ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ پھر دوبارہ ملے، پھر سہبارہ ملے، یہی منت خوش آمد، ہم مناظرہ تو کرتے ہی نہیں، منت خوش آمد، تو اس کو لے کے مسجد میں آ گیا۔ جب مسجد میں آیا تو کہنے لگا میں آج 27 سال کے بعد مسجد میں داخل ہوا، 27 سال میں نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا، نہ کوئی عید پڑھی، 27 سال کے بعد کہ میں آج مسجد میں آ۔ ہم نے تھوڑا اکرام کیا تو 3 دن کے لیے تیار ہو گیا، 3 دن لگائے تو کیسا پلٹا آیا کہ 3 دن لگانے کے بعد 27 سال کی زکات ایک ہفتے میں نکال کے تقسیم کرتا، 27، میں بتا رہا ہوں 15 لاکھ کی صرف 2 انگوٹھیاں تھیں، تو باقی اس کی دیکھو کیا جائیداد ہوگی، 27 سال کی زکات حساب کیا اور ایک ہفتے میں ساری تقسیم کرتا۔ اور یا ایک نماز نہیں تھی 27 برس میں، وہ میرا اب آج تک اس سے تعلق ہے، خط آتے رہتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی بات ہوتی رہتی۔ پچھلے دنوں میں نے فون کیا تو اس کے بیٹے نے اٹھایا، کہا میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے، تو میں نے دوبارہ کیا تو کہنے لگا تمہیں تسلی تو ہو گئی ہوگی نا کہ میں نے اس کے بعد سے آج تک کبھی نماز نہیں چھوڑی، وہ دن آج کا دن میری نماز نہیں گئی، میرا روزہ نہیں گیا، میری نماز نہیں گئی۔ تو ایمان ایسی چیز، اس کو تھوڑا پانی مل جائے کسی طرح۔ تو اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، ان کی منت کرتا ہوں زکات دو، جو پیچھے نہیں دی اس کا حساب کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کرو، نمازیں نہیں پڑھی ایک نماز کے ساتھ قضا دینا شروع کر دو، جو اس مجمع میں ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے عشر ادا کرو۔ عشر کیا ہے؟ یہ فصل کی زکات ہے، 20واں حصہ۔ 19 من اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ تو لے لے، 1 من میرے غریب بندے کو دے دے، 100 من میں 5 من بس، 95 من گھر لے جا، 100 من غریب کو دے دے، 5 من غریب کو دے دے، تیرا سارا پاک ہو جائے گا، تیری فصلیں بابرکت ہو جائیں گی، تیری اولاد نورانی ہو جائے گی۔ 5 من بچا کے، 5 من بچایا تو کیا بچایا، 1500 روپیہ ہی بچایا نا، 1500 سے کیا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ 1500 نکل جاتا تو 95 من سارا پاک ہو جائے گا، اگر یہ نہ نکلا تو ایویں جی میں خوب کتا جا ڈٹھا ہوں. ہوں کتا نہ کڈو تو خوب پاک نہیں ہوں، جتنے مرضی ڈول کٹی جاؤ مسیتا بناؤ خوب نہیں پاک ہوں. جس سے میرے بھائیو جس مجمع میں ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی منت کرتا ہوں، دنیا بڑی غریب ہے، بڑی غربت ہے، بڑی غربت. جہاں سود پہ کاروبار ہوگا وہاں لوگ غریب ہوں گے. وہ تو غریب کی بتاؤں، میرا ایس ایس ٹی دوست مجھ سے کہنے لگا 15 دن کے بعد مجھے زکات لگتی ہے، چونکہ میری تنخواہ 15 دن کے بعد ختم ہو جاتی، میرے پاس ایک پیسہ تنخواہ کا نہیں. ایس ایس پی پورے ضلع کا سب سے بڑا افسر مجھ سے کہنے لگا 15 دن تو بعد مینو زکات دیونی ہوئے تو دے چھڑنی، مینو لگتی ہے. دوست تھا میرا، کہ میرے پاس تنخواہ کا ایک پیسہ نہیں ہوتا، حرام میں کھاتا نہیں ہوں، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا اپنے گھر کو چلانے کے لیے. تو اتنے بڑے افسر کا یہ حال ہے، تو ذرا غریب آدمی کبھی مزدوری ملی کبھی نہ ملی اس کا کیا حال ہوگا. تو اس سے میں یہ منت کرتا ہوں ذمہ داروں کی، ابھی فصل جو بھی فصل ہے اس کا عشر دو. کوئی باغ والا بیٹھا ہے ابھی باغ فروخت ہوں گے مئی میں، اگر 1 لاکھ کا بکا ہے 5000 غریب کے ہیں دے دو اس کو جا کے، 2 لاکھ کا بکا ہے 10000 اس کو دے دو. زکات ادا کرو، کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. عشر ادا کرو، کسی غریب کا چولہا ٹھنڈا نہیں پڑے گا، دانے گھر دے لب بھی جاؤں. جو فصل آئے 20 من کپاس آئی ہے 100 من 95 گھر رکھو 5 من غریب کو دے اس کو پیسے دے. مکی آئی ہے 20 من سب، گندم آئی ہے 20 من، چاول ہیں 20 من سب، باغ ہے 20 من سب. کتنا اللہ مہربان ہے کہ اتنا تھوڑا مانگ رہا ہے، 90 روپے گھر لے جائے 1 روپے مین دے، وہ دبی 10 گنا کر کے واپس کر دیتے. تو اس لیے بھائیو یہ اللہ کا حق ہے، مال پر اس کو ادا کیا جائے. ماں باپ کے سامنے دبنا سیکھو، ان کی خدمت کرنا سیکھو، مٹی ڈالو لڑائی جھگڑے پر، مٹی ڈالو معاف کرنے کی فضا کو عام کرو، تو بھائیو زندگی سکھی ہو جائے، چین سکون ہو جائے گا، آپ بھی چین میں، پولیس بھی چین میں، وکیل بھی چین میں، جج بھی چین. میں نے ایک وکیل سے پوچھا اتنے مقدمے کیوں ہیں، کہنے لگا لوگ بڑی جلدی لڑ پڑتے ہیں، معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اور اوپر لوگ زیادہ آگ لگانے والے ہوتے ہیں، صلح کرانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، تیلی لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں، جس سے آگ بھڑک جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جو معاف کرے گا میں ضامن ہوں اسے، میں ضامن ہوں اللہ اس کو عزت دے کے رہے گا. پھر آپ نے کہا جو دب جائے گا چھوٹا بن جائے گا اخلاق اچھے کر لے گا، میں ضامن ہوں اللہ اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کے دیکھ. تو بھائی مخدوم پر کو جنت بنا دو، کیسے؟ زبان کا بول میٹھا کرو. اچھا تم کور نہیں کچھ کر سکتے، میں ہاتھ جوڑی کھلوتا ہوں، آج کے بعد ماں بہن کی گالی نہ دینا کسی، ماں بہن کی گالی نہ دینا کسی. دیکھو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. بیت اللہ آکھی جانا، مندر نہیں آکھ رہا، بیت اللہ آکھ رہا، بیت اللہ، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. اس سے تو توبہ کرو. مفت کا گناہ، ہاں جرم کی سزا ہے، جیسا جرم ویسی سزا. شریعت میں کوئی جرم ایسا نہیں جس پر ماں بہن کی گالی دینے کی اجازت ہو. قتل کیا ہے قتل کر دو، ہاتھ کاٹا ہاتھ کاٹ دو. ہاں اگر اس نے تمہیں گالی دی ہے تو تم اسے ایک گالی دے سکتے ہو، اجازت ہے، اجازت ہے. اگر ایک مجھے ماں کی گالی دیتا ہے تو مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو ایک گالی دے دوں، پر مجھے ترغیب ہے کہ میں معاف کر دوں تو اللہ مجھے اونچا کر دے گا، اس کو نیچا کر دے گا. میرا دکان کا نقصان کر دیا، گھر کا نقصان کر دیا، فصل کا نقصان کر دیا، گاڑی کا نقصان کر دیا، اس پر مجھے اجازت نہیں کہ اس کو ماں بہن کی گالی دوں. چور پکڑا گیا ہاتھ کاٹو، یہ حکم نہیں کہ اس کو ماں بہن کی گالی دوں. ڈاکو پکڑا گیا اس کو سزا دو، قاضی اسے قتل بھی کروا سکتا ہے تعزیرن، تعزیرن. عبرت کے لیے، ڈاکے پر عبرت کے لیے اسے قتل کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے، پر ماں بہن کی گالی دینے کا اس کو بھی حکم نہیں۔ ماں اور باپ کا رشتہ اور بہن اور بیٹی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اگر اس کو داغدار کیا گیا تو بھائیو بڑی سخت پکڑ آئے گی۔ اس لیے میں منت کرتا ہوں، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ہاتھ جوڑتا ہوں، گالیاں چھوڑ دو، غصہ نکالنا ہے کوئی اور طریقہ اختیار کرو، غصہ چڑھ گیا ہے کوئی اور راستہ اختیار کرو، نہیں کہ کسی کی ماں سرے بازار تار تار ہو جائے، کسی کی بیٹی کسی کی بہن سرے بازار تار تار ہو جائے۔ تو بھائیو معاف کرنا سیکھو، گالیوں سے ہونٹ سیلو، اللہ کی قسم اللہ بلندیاں دے گا، عزتیں دے گا، کرو گے نا انشاءاللہ ہیں، آج کے بعد گالی تو نہیں نکالو گے، نہیں نکل جائے تو معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، غیبت سے بچو، کسی کے عیب مت اچھالو۔ خاص طور پر ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے، ایک کی بات دوسرے کو نہ بتاؤ جس سے آگ لگ جائے، مٹی ڈالنے کی کوشش کرو، آگ بھڑکانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ وہ عمل ہیں جس سے آپ بڑے اعلی اللہ کے دربار پر مقام حاصل کر سکتے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ بھائیو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، شوم؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جھوٹ سے بچو بھائی، ماں باپ کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنا، ان کی دعا لے لو، دعا لے لو، دعا لے لو۔ اللہ تعالیٰ کرو اف بھی نہ کرو، اف اف اف ہماری زبان بند کر، ہر لے سدی رکھ دا، ہر لے سدی رکھ دا، یہ جو اون ہے نا، اون یہ ہے قرآن میں اف اف۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ کا بیٹا حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب رات میں میرے ساتھ چلتا ہے تو میرے آگے آگے چلتا ہے، کہ کوئی دشمن وار کرے تو اس پہ پڑے، مجھ پہ نہ پڑے۔ جب دن میں میرے ساتھ چلتا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی وار ہو تو اس کے اوپر پڑے، میرے اوپر نہ پڑے۔ جس گھر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اونچا نہ ہو جاؤں۔ کھانے پر میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب میں سالن کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو اور کہیں میں اٹھا نہ لوں۔ تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں رہتا ہے یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، روٹی کی طرف میرا ہاتھ جاتا ہے تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ تو ہم حسن تو نہیں بن سکتے، نقل تو اتارے کہ ہمارا ان کے ساتھ حشر نہ ہو، ان کے غلاموں کے ساتھ ہو جائے تو بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو غنیمت سمجھو، ہمارے تو چلے گئے، اس لیے اس کو مضمون کو بہت بیان کرتا ہوں کہ آج کل ماں باپ بالکل رول کے ہو، دو ٹکے دا مل نہیں رہ گیا ماں دا۔ تو اس لیے بھائیو ان ساری چیزوں کو رواج دینے کے لیے ہے تبلیغ میں جانا۔ یہ باتیں کرنا سننا آسان، دو گھنٹے میں کام ختم ہو گیا، کرنے کے لیے تو بڑا پتا مارنا پڑتا ہے۔ تو کم از کم ایسا کرو جب تک چار مہینے چلا نہیں لگ رہا، یہ مستقل کام، ہر مہینے تین دن لگایا کرو، ہر مہینے تین دن کرو گے، ہر مہینے تین دن۔ اور نماز کی فضا بنا، مخدوم پور میں بے نمازی کوئی نہ رہے، اس کی نیت کرو، بنائے گا تو اللہ، ہم نیت کریں، زبردستی مرے ہاں نہیں، مطلب زبردستی پڑھانے کا ہمارا طریقہ نہیں، ڈنڈے سے شریعت نافذ کرو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، منت خوش آمد کرو، جس کے دل میں اتر جائے وہ کرے گا، جس کے دل میں نہ اترے بے وضو پڑھ لی تو الٹا مجرم ہوگا۔ ہم جب لاہور پڑھتے تھے، میں سینٹر ماڈل اسکول لاہور میں، بڑا اچھا اسکول ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں، میں 1964 میں وہاں داخل ہوا تھا، تو ایک ہمارے ہاسٹل کے آگے سپرنٹنڈنٹ، وہ بڑے نیک آدمی تھے، اس وقت ہمیں تو بڑے برے لگتے تھے لیکن اب پتہ چلتا ہے بڑے نیک تھے وہ، تو انہوں نے نماز لازمی کر دی، لازمی. ان کا نام تھا طالب حسین، فوت ہو گئے. تو میرے برابر میں ایک لڑکا تھا مرید کے کم، ہمارا کمرہ بھی ایک تھا اور ویسے بھی دوستی تھی. تو سردیوں کے دن تھے تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، تو وہ راؤنڈ لگاتے تھے، پٹائی ہوتی تھی. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا تھا، تو وہ لڑکا آیا میرے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا. چار رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر. یہ اسلام ہمیں نہیں منظور. سو میں میری نماز بھی ترٹ گئی، اور میں کہو ایک ہی کیتا ہی، میں نماز ہے جو میں بھی نماز ترٹ گئی، ایک ہی کیتا ہی. میں طالب حسین دی پڑھی، رب دی تو پڑھنی کوئی نہیں، جب رب دی پڑھی میں رب دی نیت کر سکتا. تو بھی تبلیغ والے اس لیے کہتے ہیں کہ ڈنڈے سے اسلام نہیں آئے گا، اسلام دل سے آئے گا، ڈنڈے سے نہیں آئے گا. محبت سے قائل کر لو، پیار محبت سے لوگوں کو رخ مسجد پہ پھر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشاط آباد، فیصل آباد. فون نمبر 0333-6525-3700.